NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Syrische slachtoffers van de aardbeving maken nauwelijks kans om naar Nederland te komen, terwijl dat wel de bedoeling was. Uit cijfers van Buitenlandse Zaken blijkt dat vorige maand 4 Syriërs versneld een visum voor Nederland hebben gekregen. Volgens migratieadvocaten is een van de problemen dat Syriërs uit rebellengebied niet door regeringsgebied kunnen reizen. De leiders in de Amerikaanse Senaat, Schumer en McConnell, eisen gezamenlijk de vrijlating van Evan Gershkovich van de Wall Street Journal. Gershkovich is in Rusland officieel aangeklaagd voor spionage. Schumer en McConnell zeggen in een brief dat journalistiek geen misdaad is. Een oudere vrouw die in Rotterdam Charloes op straat liep, is door een verdwaalde kogel geraakt in haar been. Jongeren waren op elkaar aan het schieten. De vrouw maakte naar omstandigheden goed. 4 verdachten zitten inmiddels vast. En Feyenoord speelt voortaan in de Kuip met netten rond het veld. De maatregel is genomen nadat iemand vanaf de tribune een aansteker naar Ajaxie Davy Klaassen gooide. De verdachte heeft inmiddels een gebiedsverbod gekregen voor alle wedstrijden in het betaald voetbal. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en welkom bij de komende 2,5 uur... waarin we langs de lijn en omstreken hebben met veel sport. Tot aan 10 uur. Ja, want we flitsen bij de oefeninterland Nederland-Duitsland. Vrouwenvoetbal, er is een eredivisiewedstrijd tussen Groningen en Utrecht. En er is EHL-hockey tussen twee Nederlandse topclubs, SCAC en Den Bosch. En dan krijgt u na 10 uur ons vrijdagse nieuwsforum. En dan bespreken we natuurlijk de politiek, maar ook Schiphol en Pasen. Maar we beginnen bij het voetbal. Het is vriendschappelijk, maar het is wel Nederland-Duitsland. Krijn Schuitenmaker. Ja, dat is altijd een bijzondere wedstrijd, Tom. Al is het even geleden dat er echt serieus om het echtje werd gevoetbald tussen Nederland en Duitsland. Maar de laatste ontmoeting tussen deze twee ploegen was in 2021. En toen won Nederland met 2-1. Ja, oranje in het stadion van Fortuna Sittard. Dat bijna is uitverkocht. 10.704 toeschouwers in totaal. En zo'n 1400 Duitsers daarbij die keurig achter het doel van Duitsland in een vak zitten. En Nederland, ja, we gaan eens even kijken naar de opstelling van Oranje. Speelt voorin met Berenstein en met Lieke Martens. En in de verdediging staat bijvoorbeeld Sherida Spitsen, die voor deze gelegenheid in de verdediging is geposteerd. Andries Jonker wilde natuurlijk graag in deze wedstrijd tegen Duitsland spelen met het team waarin hij ook op het wereldkampioenschap wil gaan spelen. Maar dat zit er niet in deze wedstrijd, want vanwege blessures. Zakkie Groen is er bijvoorbeeld niet bij. En ook SB Brugs kan geen basisplaats krijgen. Kan zelfs helemaal niet spelen vanwege lichte blessure vandaag. En natuurlijk de spits van het Nederlands elftal is er niet bij. En dat betekent dus dat Oranje toch met een aangepaste opstelling moet gaan spelen. Ja, Duitsland, die ploeg van Martina Vos Tecklenburg. Ze tekent erbij voor een paar jaar. Gaat tot en met de komende 2 jaar nog bondscoach zijn van die Duitse ploeg. Heeft een grote selectie. Moest ook wat improviseren voorafgaand aan de wedstrijd. Want Nicole Anjomi is de speelster die in de basisopstelling stond, maar is niet inzetbaar. Svenja Hoed is de vrouw die dus noodgedwongen moest gaan starten vanaf de eerste minuut. Oranje speelt goed. Het staat nog 0-0 na een half uur. En we hebben toch wel een paar keer gezien dat die Duitse keepster in de problemen komt. Daar is een goede paas op Berenstein. Berenstein en dan is daar de redding van Merle Froms. De keepster van Duitsland die dit uitstekend doet. Eerder was ze wat onzeker na een actie van Berenstein. Waarbij dus Nederland toch wel een beetje gevaarlijk werd. Maar dit zag er heel goed uit. Mooie aanval. En nu Duitsland meteen in de tegenaanval. Maar die Froms, de keepster van Wolfsburg, redde daar uitstekend. Bal voorgegeven en daar is een kopbal. Maar daar hoeft Daphne van Domselaar, de keepster van Nederland, alleen maar naar te kijken. Mooie aanval dus, maar geen doelpunten nog bij Nederland tegen Duitsland in een sfeervol stadion in Sittard. 0-0. In het noorden wordt ook gevoetbald, daar voor de Eredivisie. En er zijn twee ploegen tegenover elkaar die aan het kwakkelen zijn. Groningen de nummer 17 tegen Utrecht de nummer 7. Jan-Vincent van Zuiden, het eerste half uur zit erop, hè? Ja, 32 minuten om precies te zijn. En er is wel geteld nog helemaal niks gebeurd. Qua kansen in ieder geval en qua schoten. Echt gewoon bij de ploegen nog geen enkele kansen gecreëerd. Het spel heeft ook al een paar keer stilgelegen door blessures. FC Utrecht is Ramon Hendricks en Otmane Boussaid al kwijtgeraakt. Die zijn al gewisseld. En met name de blessure van Ramon Hendricks, die net terug is van een zware knieblessure. Het zag er niet goed uit. Het was een heel ongelukkig moment. Een speler van FC Groningen die viel in zijn val. Nam die Ramon Hendricks mee en zijn knie knakte. En ik kan natuurlijk de ernst van die blessure niet inschatten. inschatten. Maar hij ging huilend naar de kant, huilend naar de catacombes, Ramon Hendricks. Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Het zijn geen fijne beelden. Ja, in deze wedstrijd, het gaat er natuurlijk echt wel om. En met name voor FC Groningen, die zitten zwaar in de problemen. 7 punten staan ze achter op de nummer 16, dat is Emmen. En ja, die 7 punten moeten ze dus gaan overbruggen. En dan kom je op een nacompetitieplaats uit, als je daar uiteindelijk al terecht komt. En ja, dan ben je ook nog niet zeker van handhaving. Maar ja, eerst maar eens proberen weer een keertje te winnen. Want ja, dat lukt FC Groningen zo weinig. Sinds Dennis van der Ree het roer overnam van Wormoed, hebben ze nog maar 1 keer gewonnen. Nu wel een kans in aantocht voor FC Groningen. Maar Utrecht kan uitverdedigen. De bal hard weggewerkt. Ja, Groningen heeft heel erg moeite met winnen. En daardoor staan ze ook zo laag. Utrecht, ook een ploeg aan het kwakkelen. Wint weinig, staat nog wel 7e. Hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken over degradatie. Maar ja, ze willen graag hogerop. De ambities van de club die zijn meer en zijn hoger dan die 7e plaats waar Utrecht nu op staat. Ja, het is een wedstrijd. Veel spanning, maar heel weinig goed voetbal tot nu toe. 35 minuten onderweg, het staat nog 0-0. Hey Jan Vincent, het is natuurlijk de eerste voetbalwedstrijd in het betaald voetbal sinds die halve finale van de beker van afgelopen woensdag. Ja. Die gestaakt werd vanwege dat aanstekerincident. Nu hoorde ik de algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde, voorafgaand zeggen dat hij zich na eerdere incidenten met supporters ook zorgen maakte voor vanavond. Zijn die zorgen tot nu toe terecht? Nou ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want ja, het ging hier mis tegen Cambuur thuis voor FC Groningen. Toen kwamen de supporters het veld af. Het ging mis tegen Heerenveen, waar supporters zich misdroegen. Zelfs een klap uitdeelden aan Jetro Willems, speler van FC Groningen. Is er nu al wat gebeurd? Of? Nee, tot nu toe is iedereen rustig. Ja, het is ook natuurlijk wel op scherp gezet. De KNVB heeft gezegd, zodra er ook maar iets op het veld wordt gegooid, is het nu het protocol direct staken. Ja, ik hoop dat de supporters van alle clubs zich dat ter oren hebben genomen, want ja, dan blijft het natuurlijk een stuk rustiger. Voorlopig is het allemaal rustig. Het is sfeervol in de Euroborg. Supporters, ja, ik heb ze vooraf nog een beetje gesproken. De een heeft er nog wel een beetje vertrouwen in. De ander heeft gezegd, nou ja, volgend jaar elke avond op vrijdagavond in de keukenkampioen-divisie, die hebben zich er al bij neergelegd. Het is voorlopig rustig. Dat geldt voor het stadion, dat geldt ook voor op het veld. Want 0-0, er gebeurt weinig. Gaan we naar het hockey, EHL, dat is de Europese hockeycup, zeg maar. Nederlandse vrouwen winnen dat bijna altijd. Maar nu spelen de toppers al heel vroeg tegen elkaar, Jan Kees van der Kun. Ja, en wat zeggen ze dan ook alweer, was het niet Rinus Michels die zei, we weten allemaal, de halve finale was de finale. Dat gevoel heb je hier vanavond ook een beetje met de kwartfinale tussen Den Bosch en Stichtse. Twee Nederlandse topclubs tegenover elkaar, 5 minuten bezig in het tweede kwart. 0-0 staat het nog, Den Bosch wel het overwicht in de eerste 20 minuten. Hoewel de grootste kans van de wedstrijd een strafcorner was voor Stichtse. Jibby Jansen pushte, maar die werd van de lijn gered door Sanne Kolen. Dus nog geen doelpunten. Er staat tegenover dat Den Bosch 1 keer de paal raakte via Noor Omrani. Den Bosch dus vol in de aanval. Stichtse heeft het lastig in de rust. Zo tussen het eerste en het tweede kwart was Lucas Judge, de coach van Stichtse, ook lang bezig om de lijntjes te trekken op het whiteboard en de magneetjes te verschuiven. Hij was veel aan het uitleggen. En zijn collega Marieke Dijkstra van Den Bosch, die had een paar woorden nodig. En toen stuurde ze haar speelsers alweer het veld in. Met andere woorden, het gaat prima, het gaat goed. En dat is ook wel zo voor Den Bosch, dat lastig aan het seizoen begon. Maar dat is alweer zo lang geleden met een paar nederlagen. Maar nu al heel lang niet meer verloren heeft. En Stichtse dit hele seizoen nog niet verloren. Niet in de competitie, niet in de beker. Ja, en de EHL, die begint pas vandaag met de kwartfinale. Nu dan een kans misschien voor Stichtse, maar daar komt ze niet goed uit. Treintje Beljaars haalt er wel een lange hoekslag uit. En dus Stichtse nog steeds met veel speelsters rond de cirkel van Den Bosch. Eventjes wat aandrang van Stichtse. Gaat die bal weer de cirkel binnen. Weer via Beljaars, maar nu wordt daar goed verdedigd door Den Bosch. Kan de bal worden uitgespeeld. Wordt er wel hoog druk gezet door Stichtse. Nou, dat zou het moment kunnen zijn waarin ze iets meer initiatief gaan nemen in deze wedstrijd. Waar Den Bosch voorlopig nog wel de boventoon voerde, maar nog niet heeft gescoord en dus is het 0-0. Wait outside your window, your parents yelled at me, go away. Nina Lin is dat in de avond van NPO Radio 1 met The Wolf. Groningen-Utrecht, Jan Vincent, met aanzienlijk meer blessures en doelpunten. Nou, en ook aanzienlijk meer wissels, want wissel nummer 4 is inmiddels doorgevoerd. 3 aan de kant van Utrecht en eentje aan de kant van Groningen, want Jetro Willems, hamstringblessure, het schoot erin, is naar de kant gegaan. In zijn plaats Duarte en zojuist Taylor Booth geraakt na een luchtduel. Hij probeerde te verdedigen bij een hoekschop. Kreeg een ledemaat van een van de spelers van Groningen tegen zijn hoofd aan. En met een bloedende hoofdwond is hij inmiddels naar de kant gegaan. Victor Jensen voor hem in de ploeg. En ik zei al eerder dat Ramon Hendricks en Boussaïd ook zijn vervangen voor hen, Ramselaar en Van der Marel. Dus ja, het spel ligt voortdurend stil. Het lijkt wel een slagveld. En daardoor komt die wedstrijd ook niet echt los. Krijgen we weinig kansen te zien. Zojuist een eerste poging van Peppi, de topscorer van Groningen. Vanaf de rand van het strafschopgebied probeerde hij te schieten. Maar dat schot werd geblokt. En zodoende staat het dus nog altijd 0-0 met nog 4 minuten tot aan de rust. Maar er zal flink wat blessuretijd bij komen. Ik denk minstens wel 5 minuten en misschien nog wel meer. We kijken nu naar Victor Jensen. Net in de ploeg gekomen. Fraaie actie op het middenveld. Krijgt de bal ook bij Bart Ramselaar. Dat was trouwens de laatste speler die bij een wedstrijd van Groningen-Utrecht wist te scoren. De laatste 2 keer eindigde deze wedstrijd namelijk in 0-0. En de keer daarvoor werd het 0-1 door een doelpunt van Ramselaar. Dat was in 2019. Maar weinig doelpunten dus de laatste jaren bij deze wedstrijd in de Eredivisie. En voorlopig blijft dat beeld zo, want het staat dus nog 0-0. Met Duvikas die een duel aangaat met Balker, centrale verdediger van Groningen. De bal wordt opgevangen nu door Jens Toornstra. Even de bal in de ploeg houden bij FC Utrecht. Dat er dus nog niet in is geslaagd om een fatsoenlijke kans te creëren. Hetzelfde geldt trouwens voor FC Groningen. Nu balbezit voor Kleiber. Aan de rechterkant geeft mee aan Van der Streek. Althans, dat is de bedoeling. Maar Balker heeft het door. De centrale verdediger die zit ertussen. En zo komt FC Groningen in balbezit. FC Groningen dus in zwaar weer. Heeft de punten keihard nodig in die strijd tegen degradatie. Voorlopig hebben ze er eentje in handen. Ja, dat is niet genoeg. En het is natuurlijk nog heel lang te spelen. 42 minuten. Groningen-Utrecht 0-0. Om de punten gaat het niet. Maar bij Nederland-Duitsland is winnen altijd lekker, Krijn. Ja, winnen is sowieso mooi en het is natuurlijk een hele nuttige oefenwedstrijd in de aanloop naar het wereldkampioenschap. Op 23 juli speelt Nederland de eerste wedstrijd in Nieuw-Zeeland. Dat overigens samen met Australië het WK organiseert. Dan is Marokko de tegenstander. En nu is daar een diepe bal. Die wordt gespeeld in de richting van Danielle van der Donk. Maar die kan er dan net niet bij. En dus levert dit in ieder geval niks op voor Nederland. En ik moet zeggen, de laatste fase is toch wel voor Oranje. Met 2 keer een goede vrije trap van Sherida Spitsen. 1 keer was hij recht op het doel. Gepakt door Merle Vrooms, de keepster van Wolfsburg. En de tweede vrije trap die ging naar Lieke Martens. Die ondertussen 2 keer op doel heeft geschoten. 1 keer vanuit die vrije trap. Die werd gepakt door de keepster. En daarna eigenlijk een soort van rollertje. Trouwens wel na een goede aanval met Jill Roort. Die de bal gaf aan Martens. Maar die schoot hem niet snoeihard. Waardoor dat geen enkel probleem was voor de Duitse keepster. Die bij Wolfsburg speelt. En die speelt dan bij die grote Duitse ploeg uit het midden van Duitsland met heel veel ploeggenoten. Het zijn er 5 in totaal die in de basis staan. Maar ook nog eens een aantal speelsters van Nederland die bij Wolfsburg spelen. Jill Roort bijvoorbeeld. En Dominique Jansen. Tel daar alle wisselspeelsters ook bij op die bij die club spelen in Duitsland. Dan kom je op een totaal van 12 speelsters in totaal van Wolfsburg. Dat is dus de hofleverancier van beide ploegen, mag je wel zeggen. Nu is het Nederland dat de bal heeft. Oranje dat speelt met Van der Gracht centraal achterin. Met daarnaast Jansen. En Spitsen van de Gracht, die trouwens haar 100ste wedstrijd speelt vandaag. Kreeg een prachtige schaal voor de wedstrijd. Een mooie zilveren schaal van Nigel de Jong. Voor haar 100ste wedstrijd in 2015 maakte ze haar debuut. En dan weten we dat Pelova aan de rechterkant als een soort van wingback speelt. En Caspar Rij aan de linkerkant. Zo heeft Andries Jonker het neergezet. De bondscoach wilde trouwens tot vlak voor de wedstrijd, of eigenlijk tot aan de start van de wedstrijd, niet zeggen hoe ze tactisch zouden gaan spelen. Dat moesten we zelf maar uitzoeken. Hij wilde Duitsland ook niet wijzer maken dan ze al waren op dat moment. Ja, en tot dusver pakt het tot dusver best goed uit voor Nederland. Het staat nog 0-0. Duitsland valt aan met nog een minuutje of 3-4 te gaan voor rust. SCSC Den Bosch, Jan-Kees van der Kun. Als het belangrijk is, wint Den Bosch eigenlijk altijd de laatste 10 jaar. Is dat nu ook weer zo? Ja, precies. Als de prijzen verdeeld worden. Hè, dat hoorde je ook aan het begin van het seizoen. Toen er een paar belangrijke speelsters vertrokken waren. En ze het lastig hadden in de competitie. Ook tegen clubs waar ze normaal gesproken overheen lopen. Maar ja, dan zeggen ze over Den Bosch. April, mei, dan worden de prijzen verdeeld. En dan winnen ze. Vorig jaar werden ze zo landskampioen. Ook tegen Stichtse in een derde en beslissende wedstrijd. Waarbij Stichtse heel veel beter was dan Den Bosch. Maar uiteindelijk Den Bosch wel won. En gaan we nu dus ook beleven. Ze spelen nu tegen elkaar en over 2 weken in de bekerfinale. En wie weet komen ze elkaar in mei wel weer tegen in de play-offs om de landstitel. Maar nu, met nog iets meer dan een minuut tot de rust is het 0-0. Het spelbeeld kantelt wel een heel klein beetje. Stichtse heeft iets meer de bal en ook iets meer op de helft van Den Bosch. Nu dus bijvoorbeeld via Leurink die wel achteruit moet. En dan gaat het via De Geus en Van Laarhoven naar de linkerkant. Naar Xander Waart. Er komt heel veel bij haar vandaan. Maar nu loopt het eventjes niet lekker. Met haar rusjes kan ze speelsters passeren. En daar komen wel wat kansjes uit voor Stichtse. Maar voorlopig dus nog geen doelpunten. Het staat 0-0. Het is een stand die ook wel past bij deze eerste helft. Want het eerste kwart was dus overduidelijk voor Den Bosch. Het tweede voor Stichtse. En dan kom je uit bij een gelijke stand. Jammer dat ze dat dan wel zonder doelpunten doen. Maar ik heb een beetje het idee dat dat vooralsnog wel het verhaal van de avond is. Als ik Jan Vincent en Krijn zo hoor. Geen doelpunten dus. 0-0. 25 seconden in de eerste helft. Dat zal dan ook wel de ruststand gaan worden. Tenzij Stichtse, als ze nu haast gaan maken, nog één aanval kan gaan produceren. Moet wel helemaal vanaf de eigen helft gaan komen. Waar Van Laarhoven de bal breed speelt. Richting Post. Ja, zo ga je er niet komen. Je moet naar voren toe. In de allerlaatste 10 seconden. Ja, dat hebben ze toch echt toch wel door. Dat er nu naar voren gespeeld moet gaan worden. Of zouden ze denken 0-0 is prima. Je kan nog één keer gratis aanvallen. Want een countermogelijkheid is er dan niet meer. Maar ja, dan moet je opschieten. Nu heeft de toeter geklonken. En kijken ze elkaar aan van goh, is de tijd nu al op. Dat is dan toch zonde. Ze gaan de kleedkamers opzoeken in het Wagenerstadion. Het stadion van de KNVB en van Amsterdam. Maar dit weekend heel eventjes de thuisbasis van Pinoquet. Want zij organiseren het toernooi. Ze liggen er zelf al wel uit. Want die mannen verloren gisteravond van Racing uit Brussel. Het is daarmee ook ietsje rustiger vanavond. Maar het is nog steeds wel sfeervol. En 0-0 bij Stichtse tegen Den Bosch. Bijna rust bij Nederland tegen Duitsland en Krijn. Afgelopen week liet Viviane Miedema weten dat ze het WK echt niet gaat halen vanwege haar blessure. Zie jij al andere spelmakers opstaan? Ja, kijk, in principe zou je zeggen voorin zijn de vrouwen die het moeten gaan doen. Hè, voor het Nederlands elftal met voorin Martens en Berenstein. En dat zijn ook de vrouwen die de laatste mogelijkheden hebben gecreëerd voor dit Nederlands elftal van Andries Jonker. Die trouwens al lang wist dat Miedema niet zou kunnen gaan spelen. Maar toch was er een klein beetje hoop. Misschien nog wel het meest bij de volgers van het Nederlands elftal op deelname aan het wereldkampioenschap. Maar een kruisbandblessure is niet zomaar genezen. En dat WK komt dan toch heel snel dichtbij. Maar dan denk ik in eerste instantie aan Berenstein en inderdaad aan Lieke Martens. Die voor het gevaar moeten gaan zorgen en voor de doelpunten moeten zorgen. Ja, we hadden natuurlijk vanavond gehoopt op een optreden van Esme Brugts. Die ook op geweldig belangrijke momenten het doelpunt al heeft gemaakt voor het Nederlands elftal. Want zij was de vrouw die tegen Tsjechië scoorde in die laatste poolwedstrijd, waardoor Nederland uiteindelijk zich geplaatst heeft voor het wereldkampioenschap. Maar die is niet inzetbaar vandaag. En Nederland moet het dus zonder haar doen. En Pelova natuurlijk is toch een speelster die ik wel veel speeltijd zie krijgen op het wereldkampioenschap. Ja, daar is Van der Gracht die in actie komt. En dan fluit de Spaanse scheidsrechter Olaz Rivera Olmero voor het laatste in de eerste helft. De bal weggewerkt. 0-0 is de ruststand. Duitsland twee kansjes. Van Domselaar, de keeper van FC Twente, pakte een voorzet vanaf de rechterkant. Uitstekend. Dat deed ze prima. En een schot van Sydney Lohmann. Die ook uiteindelijk in de handen belandde van Daphne van Domselaar. Dus twee kansen voor Duitsland. Nederland is wel wat beter in de eerste helft. Maar heeft vooralsnog nog niet gescoord. 0-0 is Sittard. Groningen-Utrecht, waarvan alles gebeurt. Jan Vincent, dus ook veel extra tijd? Ja, zeg dat wel. Ik zei net, zeker 5 minuten. Nou, het doet maar het dubbele. 10 minuten extra erbij in de eerste helft. Dus we voetballen hier nog wel even. Want er zijn nu 4 minuten van die 10 zijn er verstreken. De laatste minuten komt Groningen iets meer aandringen. Zonder tot echt grote kansen te komen. Maar nu is er een vrije trap voor FC Utrecht. Net over de middenlijn is het Van der Hoorn die hem geeft. In de richting van Bart Ramselaar aan de linkerkant van het veld. Maar hij komt niet aan koppen toe. De bal wordt opgevangen door Groningen. Door Iran Doest, centraal. De middenvelder van FC Groningen trekt naar binnen toe. Dat is risicovol, maar het loopt goed af voor hem. Al levert FC Groningen de bal nu wel in. Dat doet het bij Van der Maro van Utrecht even terug naar Viergever. Zo heeft Utrecht even het balbezit. Ja, het valt toch tegen als je kijkt naar de kwaliteit die Utrecht in de ploeg heeft. Maar het draait natuurlijk niet en dat zie je dan wel terug. Maar de kwaliteit die ze hebben, daar zouden ze toch echt meer uit moeten kunnen halen. Zo zou je denken, maar nee, voorlopig lukt het ze niet. In Groningen nu ook weer snel balverlies. Groningen neemt over met Soeslof op het middenveld. Over de middenlijn wordt een overtreding gemaakt, zegt scheidsrechter Jeroen Manschot. Ja, dus krijgt FC Groningen een vrije trap. Een meter of twee over de middenlijn. Luc Brouwers is de dader. En die vrije trap is nu genomen. De bal even achteruit gespeeld door FC Groningen met Balker, centrale verdediger. Samen met Chalous, een Tsjech, staat hij centraal achterin. Dat komt omdat Blokzijl geblesseerd is geraakt. De jonge centrale verdediger van Groningen, die kan niet spelen. En zie ik nu even een statistiek voorbij komen. Nog 0 schoten op doel van beide ploegen in de hele eerste helft. En ja, 3 pogingen hebben ze allebei wel ondernomen. Maar dat waren allemaal pogingen van ver. Die werden geblokt of kwamen in ieder geval niet echt richting het doel. Dus weinig gevaar, weinig spektakel nog in de Euroborg. Alleen dus heel veel blessures, waardoor het spel veel heeft stilgelegen. Nu Van Gelderen, de rechtsback van Groningen, maar een keer op avontuur. Steekt de middenlijn over, geeft hem mee aan Mette. Mette is de linksback. En dan moet Groningen weer even achteruit. Heeft Utrecht het goed staan? En dat geldt eigenlijk ook voor FC Groningen. Beide ploegen geven niks weg en creëren ook niks. En dus is die 0-0 tussenstand wel logisch. Het is 8:08. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. En we gaan het hebben over de maatregelen die de KNVB vandaag heeft aangekondigd. Naar aanleiding van het incident afgelopen woensdag in de Kuip, waarbij Ajax-middenvelder Davy Klaassen een hoofdwond opliet door een aansteker die uit het publiek werd gegooid. Directeur Marianne van Leeuwen van de KNVB dus maakte de volgende maatregelen bekend. Als er voorwerpen op het veld worden gegooid of mensen het veld betreden, wordt de wedstrijd stilgelegd en kan zelfs definitief worden gestaakt. En dan gaan de spelers en de scheidsrechters dus naar binnen. Kijk, als iedereen zich normaal gedraagt, dan gaat niemand merken dat wij die maatregelen hebben aangescherpt. En wat we natuurlijk hopen, is dat men zich normaal gedraagt en dat de mensen op de tribune graag willen dat de wedstrijd wordt uitgespeeld. En het dus wel uit hun hoofd laten om de veiligheid van spelers en scheidsrechters te bedreigen. Nou, dat is al heel wat. De KNVB wil dat iedereen zich normaal gedraagt. Ragnar Niemeijer, voetbalcommentator. Ja. Fijn dat je er bent. Ben je onder de indruk van deze maatregelen? Nou, de harde kern van Feyenoord die siddert nu, denk ik, na deze woorden. Ja, het is heel naïef. Heel even, Ragnar. We gaan even naar Jan-Vincent van Zuiden. Want daar is hij, de topscorer van de Eredivisie namens FC Utrecht, Duvi Kas. Hij maakt er 0-1 van in de 7e minuut van de blessuretijd van de eerste helft. Waar Peppi een grote kans kreeg aan de andere kant, is het de eerste de beste aanval die echt goed loopt bij FC Utrecht. Die een doelpunt oplevert, doelpunt nummer 14 voor Tasos Duvi Kas. En daarmee is hij dus de topscorer. Begint allemaal bij Kleiber, die geeft de bal voor. Nee, dit kijkt naar een herhaling, naar die kans van Peppi die niet kan afronden. En dan komt die herhaling, is het een mooie combinatie tussen Kleiber en Toornstra. Via Kleiber komt de bal bij Duvi Kas en die tikt hem met de punt van de schoen voorbij aan Michael Verrips. Problemen voor FC Groningen, die worden dieper en dieper in het moeras geduwd door de 1-0 van Duvi Kas namens FC Utrecht. Ragnar Niemeijer, ja. Jij was aan het vertellen over hoe onder de indruk de harde kern van Feyenoord was van de KNVB-maatregelen. Ja, ik ben erg bang voor niet. Nou, het lastige is natuurlijk dat deze mevrouw van Leeuwen het allemaal wel erg goed bedoelt. Ja. Alleen, ik vraag me wel af of zij, en zeker als je hier naar luistert, wel eens in de ogen heeft gekeken van een doorgesnoven hooligan. En ik heb ernstig de indruk dat dat niet zo is. Nee, en als ze dat wel had gedaan, met wat voor maatregelen was ze dan gekomen? Dan zeg je niet, denk ik, dan zeg je niet van ik hoop dat de mensen zich nu gaan gedragen. Want ik heb sterk de indruk en dat zijn heel veel mensen. Je had vanavond ook weer even een korte onderbreking, bijvoorbeeld bij de wedstrijd tussen Helmond Sport en MVV in de keukenkampioendivisie. Ja, daar wordt dan vuurwerk op het veld gegooid. En dat vindt iedereen in dat uitvak machtig mooi. Hè? Dit waren mensen of jongens uit Maastricht, misschien ook wel meisjes ook, je weet het niet. Maar ja, dat vinden ze leuk. En ik denk niet dat mensen zich nou laten tegenhouden door het een of het ander. Ik heb ook wel eens een onderbroken wedstrijd meegemaakt in Utrecht. Waarbij dan iedereen dacht, nou oké, we liggen voorlopig even stil. Het voorjaarszonnetje schijnt. We halen nog een extra rondje bier. Het begint vanzelf wel weer een keer. Ja. Ja. Maar bij 2 onderbrekingen is het staken. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat nu mensen... Zou het niet beter zijn om te zeggen... onderbreken 2 keer, 3 keer is gewoon wedstrijd verliezen. Hè? Dan neem je echt maatregelen. En dat mis ik nu wel een beetje. Als je dan naar Feyenoord kijkt, die netten ophangen rond het veld vandaag... denk je dat dat behulpzaam kan zijn? Ja, dat lijkt me wel. Alleen, dat is natuurlijk wel iets wat je zelden of nooit ergens ziet. Hè? Ik bedoel, ook niet in Italië, ook niet in Spanje, ook niet, zeker niet... In Engeland. Ga je weer even onderbreken. Ja. Want Jan-Vincent van Zuiden. Ja, ze hebben gewacht tot in de blessuretijd. Maar dan komt het toch eindelijk los. Groningen maakt 1-1 via Oliver Antman. Ze proberen alles op alles te zetten om nog voor rust die gelijkmaker op het bord te krijgen. En het lukt ze zo waar. En een grote explosie van vreugde in de Euroborg. Want de opluchting ook wellicht. Want ze zien die keukenkampioendivisie steeds dichter en dichterbij komen. Maar deze goal van Oliver Antman, die kan weer een beetje lucht

Syrische aardbevingsslachtoffers maken vrijwel geen kans om naar Nederland te komen. Volgens migratieadvocaten zijn tot nu toe maar 4 visumaanvragen goedgekeurd. Syriërs kunnen in eigen land moeilijk aan een paspoort komen. En Den Haag zou bang zijn dat Syriërs asiel aanvragen als ze eenmaal in Nederland zijn. Het weer nog vanavond en vannacht van het noorden uit steeds meer opklaringen. Er is kans op mist. Morgen vooral in het zuiden geregeld zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tot en met 30 april van 5 plus 5 plus 5. Een 5 jaar financial lease contract tegen 5% rente... inclusief 5 jaar garantie op alle Citroën bedrijfsauto's. Dus ook de elektrische modellen. Bekijk de voorwaarden op citroën.nl. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Ja, welkom terug weer 9:04. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met tot 10:00 nog steeds heel veel sport. We volgen namelijk de vrouwenvoetbal oefeninterland tussen Nederland en Duitsland. De eredivisiewedstrijd Groningen-Utrecht en de EHL-hockeywedstrijd tussen SHC en Den Bosch. Is er dan geen nieuws voor, hoor ik u denken? Jawel hoor, na 10:00. En het gaat natuurlijk inderdaad over al. De moeizame verhouding in het kabinet, Schiphol, Pasen en nog wel veel meer. Maar we beginnen op het hockeyveld in Amstelveen. SHC Den Bosch met Jan-Kees van der Kun. Tweede helft is net begonnen en de ban is gebroken. Den Bosch is op voorsprong gekomen. Meteen na rust kreeg het de strafcorner. Kreeg het echt cadeau van René van Laarhoven, verdedigster van Stichtse. Nogal domme overtreding. En ja, dat moet je Den Bosch niet geven. Frederik Matla legde aan. Haar inzet werd nog wel gekraakt. Maar die bleef toen liggen voor de stik van Laura Nunnink. En die scoort nooit, vrijwel nooit. Ik heb haar interlandstatistieken er eens even bijgepakt. 161 keer heeft ze gespeeld voor Oranje. 2 doelpunten gemaakt. Toch vrij mager voor een middenvelder die wel eens waar op een hele andere manier heel belangrijk is voor Oranje en ook voor, vaak voor Den Bosch. Maar nu dus met het doelpunt, want zij was toch meteen wel onverbiddelijk, schoof ze hem binnen. En daarmee staat Den Bosch op een voorsprong. En nu ook met een speelster meer in het veld. Want Jibby Jansen zit 2 minuten aan de kant met een groene kaart. De eerste minuut daarvan is voorbij gegaan zonder dat Den Bosch daar ook maar iets van geprofiteerd heeft. En nu is de bal even achter en neemt Stichtse de tijd met het hervatten van het spel. Want het moet weer in evenwicht zijn qua speelsters om toch Den Bosch dan eigenlijk die achterstand te kunnen gaan ombuigen in een gelijke stand. Dus is het eventjes balbezit houden aan de rechterkant van het veld met Richardson. Die een scoop heeft, dat doet ze knap, richting Anna de Geus. Dus kijken of zij dan toch een op avontuur kan gaan. Nee, dan loopt ze zich vast. En nu kan Den Bosch snel counteren via Joosje Burg. Gaat de speelster opzoeken en dan Matla in de cirkel zoeken. En dan is het altijd oppassen geblazen. Ze draait naar links, ze draait naar rechts. Heeft nog altijd de bal naar stik. 4 speelsters van stik, ze houdt ze bezig. En dan raakt ze hem kwijt en maakt ze de overtreding. En is dit gevaar voor Stichtse even geweken. Maar Matla moet je geen kansen geven. Dat is de topscorer van Den Bosch. En hier was ze eventjes in balbezit. En dan kan het zomaar gevaarlijk worden. Dat bleek ook wel uit het feit dat Stichtse er met 3 speelsters bovenop dook om dat gevaar onschadelijk te maken. Dat hebben ze overleefd. Maar goed, die achterstand is nog steeds 1-0. Halverwege inmiddels het derde kwart. Het is wel weer 11 tegen 11. En dus kan Stichtse nu serieus werk gaan maken van die achtervolging, want het is 1-0 voor Den Bosch. Gaan we naar de vrouweninterland tussen Nederland en Duitsland kleinschout te maken. Daar hoeft nog niemand in de achtervolging, maar het is een oefeninterland, dus ik denk wel dat we wat nieuwe namen krijgen. Ja, sowieso maar één aan de kant van Duitsland. En bij Duitsland is Svenja Hoed, die normaal gesproken niet zou spelen vandaag. Of in ieder geval als wisselspeelster op de bank zat, maar die noodgedwongen moest invallen. In de kleedkamer achtergebleven. Het is Clara Bühl die in het team is gekomen. Speelster op het middenveld van Bayern München. Dat is de enige wijziging. En dan gaan we ook nog eens kijken naar de wissel van een keepster. Ook bij Duitsland trouwens. Want Duitsland gaat nu met Ann-Kathrin Berger, speelster die bij Chelsea actief is, de tweede helft te spelen. Merle Vrooms, die dus wat onzeker begon aan de eerste helft, maar zich tijdens de eerste helft behoorlijk verbeterde. Zij blijft ook in de kleedkamer achter. Dus de twee wisselingen zijn bij Duitsland, terwijl de Spaanse scheidsrechter alweer naar haar assistenten kijkt. En dus het sein krijgt dat ze kan beginnen vanaf de zijkant. En dan gaan we beginnen aan de tweede helft tussen Nederland en Duitsland. In Sittard dus. De Duitsers die overigens over 4 dagen tegen Brazilië spelen in Duitsland. Nederland speelt dan tegen Polen. Tweede oefenwedstrijd. En dat is dan voorlopig de laatste op weg naar het wereldkampioenschap voor de ploeg van Andries Jonker. Oranje heeft balbezit en speelt de bal terug richting Sirina. Spitsen achterin en dan kan Nederland weer gaan opbouwen. Het pakte best goed uit in de eerste helft. Die verdediging met 3 vrouwen. Met Kaspar Rij aan de linkerkant en met Pelova aan de rechterkant van het veld. Nu een duel waarbij Martens wordt gevloerd, onderuit gaat. Duitsland heeft niet heel veel gecreëerd in de eerste helft. Oh, daar komt Nederland, daar komt Oranje met Linette Berenstein. Oh, zeg Berenstein. En dan is daar de goal van Nederland. Oh, die boven hier de paal eruit, zeg. Wat een kans, Danielle van der Donk. Ja, het stadion juicht al hier in Sittard. Eerste kans voor Berenstein. Die de bal met een gelukje kreeg. En vervolgens was daar Danielle van der Donk die de bal voor het inschieten had. Ja, Duitsland verprutst het hier door die bal recht in de voeten van Berenstein te spelen. Daar is de reactie van de invalster, de keepster van Duitsland, uitstekend. En dan de bal via de paal. En dan blijft het dus 0-0 hier in Sittard. Jan Kees van der Kun. 1-1 is het hier. Stichtse is dus heel snel weer langs zij gekomen via Jibby Jansen. Net weer terug van het strafbankje. Kreeg ze een strafcorner te nemen. Die ging er nog niet in. Werd van de lijn gehaald door Sanne Kolen. Maar die deed dat met het lichaam. En dan is het dus een strafbal. En die werd door Jansen wel benut. De topscorer van Stichtse. Een speelster ook die vrijwel altijd scoort tegen Den Bosch. Ze deed het dit seizoen al een keer met een hattrick in de competitie. En ze scoorde een maand geleden 2 keer tegen Den Bosch. En vorig jaar in de play-offs was ze ook vrijwel elke wedstrijd tegen deze tegenstander treft. Zeker de ploeg trouwens, waar ze zelf is opgeleid, de club. En waar haar vader Ronald Jansen natuurlijk ook successen heeft beleefd. Landskampioen mee is geworden. En zelfs een Europese titel mee heeft binnengehaald. Maar Jibby koos een andere route. Speelt inmiddels dus in Bilthoven. En daar wil zij successen mee gaan beleven. Het is nog niet tot een hoofdprijs gekomen voor haar. Maar het zou zomaar dit seizoen kunnen gaan gebeuren. Want Stichtse is op 1-1 gekomen dus tegen Den Bosch. Dat inmiddels wel weer de aanval zoekt. Maar dit is een slordige paas van Rosa Fernig. Dan wordt ze eventjes boos aangekeken door Matla. Want als je zo gaat spelen, ja, dat is toch ook die Den Bosch mentaliteit. Hè? Dan gaan we hier de Stichtse niet kapot spelen. Eens kijken of dat in het vervolg beter kan gaan. Maar het is voorlopig 1-1. Gaan we naar hem verder praten met Ragnar Niemeyer. Ragnar, want ja, na die midweekse, die heet gebakerde duels in de KNVB-beker. Speelronde 28. Groningen en Utrecht trappen dus af. Daar staat het 1-1 in de rust. En die andere duels, daar gaan we een beetje naar vooruit kijken. Eerst nog even over de koploper Feyenoord. Gaan we natuurlijk beginnen. Maar die jongen, die man van die aansteker, die is geloof ik weer op vrije voeten, begreep ik inmiddels. Hè? Ja. Lekker rap, zou je zeggen. Hè? Ik bedoel, zoveel commotie, maar het is blijkbaar niet genoeg om je dan heel lang vast te houden. Maar hij mag bijna nergens meer komen, geloof ik, toch? Of? Nee, zou hij zich er wat van aantrekken? Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Hè? Ik bedoel, ik heb daar niet zoveel vertrouwen in om de een of andere reden. En volgens mij hebben heel veel mensen dat niet. Wordt verdacht van mishandeling. Nou ja, ik geloof dat er ook op sociale media en dat soort dingen wel mensen achter hem aan zitten. Dus nou ja, daar ben je dan ongetwijfeld ook niet zo gelukkig mee. Het enige positief is dat ze hem snel te pakken hadden. En nou ja, daar zijn we natuurlijk nog niet klaar mee met deze man. Dan naar Feyenoord. Ja, het zijn natuurlijk moeizame dagen voor Feyenoord. Alles wat daar gebeurt. Dus hij smet op de club, smet op het seizoen. Maar laten ze zich ook van een stuk brengen, denk je, in de competitie? Nou, ik heb me dat een paar weken geleden zitten afvragen toen deze wedstrijd eraan zat te komen. Hè. Toen je wist dat ze nog een keer tegenover elkaar zouden komen te staan. Feyenoord en Ajax. En dan weet je ook dat het misschien wel een wedstrijd wordt met... ik heb geen glazen boller, maar toch misschien met dingen die kunnen gebeuren. Er zijn er natuurlijk een hoop randzaken toch wel gebeurd. En een nederlaag voor Feyenoord. Dus dat zou best wel wat kunnen betekenen. Aan de andere kant, ja, Feyenoord speelt thuis dit weekend tegen RKC. RKC. Dat zijn normaliter 3 punten. Een paar weken geleden hadden ze Volendam op de zondagavond. Toen ging het allemaal niet zo eenvoudig. Arne Slot werd er ook naar gevraagd, hè, op de persconferentie van vandaag. Of hij was nog buiten was geweest, op straat was geweest. Wat hij hoorde over Feyenoord en zijn titelrace. Dan merk ik nog steeds, maar dan zullen dat wellicht ook Feyenoord supporters zijn, die met heel veel enthousiasme reageren. En ontzettend jammer vinden dat we de wedstrijd verloren hebben. Maar nog steeds heel blij zijn met hoe het elftal tot op heden gepresteerd heeft. Ik heb als Feyenoord trainer 3 keer tegen RKC gespeeld. En 3 keer hebben we het heel moeilijk met ze gehad. Volgens mij, weet je waarom? Omdat ze een hele goede ploeg hebben. En ook een goede trainer hebben. Ja, maar goed, desondanks heeft Feyenoord wel een riante voorsprong. 8 punten staan ze nu voor op de nummers 2 en 3. Dat zijn Ajax en PSV met 56 punten. Daar zat dan weer AZ 2 punten achter. Dat lijkt wel spannend in de strijd om plaats 2, toch? Wie denk jij dat daar de beste kans maakt? Ja, daar zit natuurlijk de spanning nog in deze competitie. En dat is natuurlijk een interessante plek met het oog op die voorronde van de Champions League. De vorm is er natuurlijk niet helemaal bij AZ. Je hebt toch het gevoel dat het seizoen dan misschien net iets te lang voor ze duurt. Kijk je naar het programma van Ajax, dan zit wel AZ daar nog bij. Bijvoorbeeld op 6 mei, dan zit PSV thuis daar nog bij. Ik heb toch wel een beetje het idee, een uitwedstrijd bij Twente op de laatste speeldag voor Ajax. Misschien heeft PSV toch wel de beste papieren. Hè? Mm-hmm. Bij Ajax kunnen ze ook weer een boost krijgen van wat er natuurlijk deze week is gebeurd. Het is daar wel ongelooflijk onrustig op het gebied van de technische man die komt en het RVC-lid techniek en de contractverlenging van John Heitinga en zijn positie. Hè? Ik denk wel dat als hij erin slaagt om Ajax naar die tweede plaats te loodsen en met dat elftal een soort cocon te creëren waarbij die dat doet, hè, geboost door dit bekersucces. Mm-hmm. Dat je hem bijna niet meer dat hoofdtrainerschap wat hij zelf ook graag wil behouden kunt afnemen. Dat vind ik bijna net zo spannend als wie er naar plek 2 gaat. Wat maakt die tweede plek nou, dat maakt dat nou zoveel uit? Dat doet iedereen, kijkt daar verlekkerd naar, voorronde Champions League en vervolgens vliegen ze er altijd in de zomer weer uit. Gaat het regelmatig mis, maar ja, als je kunt maar beter de kans hebben dan dat je er helemaal niet hebt natuurlijk om je te kwalificeren. Ja. PSV al 8 duels is ongeslagen, toch? 7 gewonnen daarvan, 1 gelijk. Waar gaat het nu goed? Ja, PSV is natuurlijk een ploeg die op een gegeven moment heel veel domme doelpunten heeft tegengekregen. En dat is de laatste weken wat minder geweest. Hè? Dus tegen Spakenburg kun je natuurlijk ook veel van vinden. Hè? Zo'n bekerwedstrijd op zich oké. Maar was natuurlijk niet heel overtuigend. Wel heel goed gespeeld tegen NEC. 4 goals gemaakt en toch ook wel weer 2 tegen. Maar ja, daar had je wel het idee dat de potentie van PSV natuurlijk echt naar voren kwam. En met een soepel combineren de ploeg, waarbij de kwaliteiten gewoon echt naar voren kwamen met een goal van Joey Veerman. Dat zag er gewoon heel erg goed uit. Ja, misschien heeft PSV het lek wel op tijd boven. En ergens heeft Van Nistelrooy natuurlijk ook wel de gunfactor. De man die het eigenlijk niet wilde doen. Ja. Nou ja, uiteindelijk toch op die plek gekomen is. Al dan niet de rol van Marcel Brands daarin. Zo'n clublegende moet ook wel presteren. We gaan even naar de Interland in Sittard tussen Nederland en Duitsland, Krijn. De grootste kansen waren voor Nederland, maar het is Duitsland dat op voorsprong staat. In de 53ste minuut mag Duitsland een hoekschop gaan nemen. En die hoekschop valt precies op het hoofd van een Duitse speelster. En dat betekent dus dat Duitsland op een 1-0 voorsprong staat. Bal mooi midden voor het doel komt hij terecht. En dan op het hoofd van Sidney Lohmann die het hoofd tegen de bal aanzet. En dan kan Daphne van Domselaar er net niet bij. Springt wel de goede kant op. Gaat de goede richting op. Maar die kopbal van Lohmann in de eerste helft had ze ook wel een kansje gekregen. Die werd toegepakt door Daphne van Domselaar. Die kopbal is hard genoeg. En dus staat Duitsland na 53 minuten in Sittard op een 1-0 voorsprong in deze oefeninterland tegen Nederland. Maar daar is nu Berenstein. Er is weer Berenstein. En daar is het schot van Berenstein. Maar wordt weggehaald door de Duitse verdediging. Voordat de bal voor de voeten van Lieke Martens kan komen. Want die was heel goed meegelopen. Mooie aanval van Nederland. Meteen de tegenstoot. Maar die tegenstoot levert geen doelpunt op. Het staat 0-1 voor Duitsland. 2 doelpunten heel diep in de blessuretijd van de eerste helft. Bij Groningen-Utrecht begint de tweede helft ook spectaculair, Jan Vincent. Nou, voorlopig nog niet. We zijn 2 minuutjes onderweg bij Groningen-Utrecht. Met die 1-1 tussenstand. Aanval van Groningen. Dat 2 keer heeft gewisseld. Antman, de man van het doelpunt, nu in de aanval. Laat ik daar eerst maar even naar kijken. Ja, nu kan ik vertellen dat Kruger en Dankerlui in het veld zijn gekomen. Voor Soeslof en voor Liam van Gelderen. Groningen is in aanval met Iran Doest. Die goed speelde in de eerste helft. De bal meegeeft aan Dankerlui. Voorzet richting Peppi. Goed begin toch van FC Groningen van deze tweede helft. Die hadden natuurlijk een tegenvaller met die 0-1 van Duvikas. Utrecht had er nog weinig van gemaakt in de eerste helft. En scoorde toen ineens diep in de blessuretijd. Maar er kwam dus nog een reactie voor de rust met het doelpunt van Antman. Wat voor opluchting en vreugde zorgde in de Euroborg. Ja, er moet nog meer gebeuren. Want aan 1 punt heeft Groningen eigenlijk ook niks. Met die 7 punten achterstand die ze hebben op Emmen. Om die promotie-degradatieplekken. Want daar willen ze uiteindelijk maar hopen terecht te komen, FC Groningen. Het balbezit is nu voor FC Utrecht. Met Van der Marel, prima opening daar. Want veel ruimte aan de rechterkant bij Kleiber en Victor Jensen. Utrecht heeft dus in de eerste helft ook al 3 keer noodgedwongen moeten wisselen door blessures. En Groningen staat nu ook op 3 wissels. Het balbezit is voor FC Groningen nu achterin. Even de rust bewaren. We zijn 3 minuten onderweg in de tweede helft. Utrecht-Groningen 1-1. Gaan we naar de EHL-hockey tussen SCAC en Den Bosch. Jan Kees van der Kunt was in evenwicht. Hoe is het nu? Nog steeds 1-1, slotfase, derde kwart. Het golft wel lekker heen en weer. Het is niet zo'n wedstrijd zoals deze ploegen die wel vaker gespeeld hebben. Dat die echt op slot zit, dat ze elkaar in een wurggreep houden. En dat je 60 minuten lang tegenwoordig, niet 70 meer, weet dat je richting de shootouts gaat. Dat zou nu natuurlijk ook nog kunnen gebeuren, want het staat gelijk. Maar het is ook zomaar mogelijk dat er wel gescoord gaat worden. Bijvoorbeeld nu, want er komt een strafcorner voor Den Bosch. Alweer de 4e van de wedstrijd. Goede actie van Pleun van der Plas, die daar de bal simpel op de voet legde bij Richardson. En dus is daar de strafcorner in het slot van het derde kwart. De kans voor Den Bosch om dan toch nog de voorsprong te gaan nemen. Nog in deze 45e minuut van de wedstrijd. Opstellen op de kop van de cirkel. Natuurlijk kijken naar Frederik Matla. Zij zal misschien wel gaan aanleggen. Heeft de eerste 3 strafcorners ook de mogelijkheid gekregen. Nou, eens even kijken. Ze staat er nu niet in. Nou, dat is simpel. Dan zal zij nu niet aan de beurt zijn. Dan gaat de bal waarschijnlijk naar Sanne Kolen. Hoewel er ook Daniek van der Veerdonk staat. Misschien dat zij de variant gaat zijn op dit moment. Eens even kijken. De bal is vrijgegeven. Nee, wordt niet vrijgegeven. De scheidsrechter ziet iets op de lijn. En wil er dan eens eventjes aandacht aan gaan besteden. Het gebeurt bij de aangeven. Ja, wat geeft ze nou allemaal aan? Dat het te lang duurt. Dat er iemand anders moet gaan komen. Nou, dan gaat er eens een andere speelster. Teuntje de Wit mag nu gaan plaatsnemen op de achterlijn. Ja, er is onbegrip bij Pien Sanders. Zij wordt weggestuurd, wilde die bal gaan aangeven. Heeft daar blijkbaar te veel tijd voor genomen. En dus wordt ze weggestuurd door de scheidsrechter. De Wit nu dan met de bal gaat ze aangeven. Die wordt niet goed gestopt. Gaat dan naar Van der Veerdonk en uiteindelijk alsnog naar Sanne Kolen. Maar dan komt ze helemaal niet goed tot de schot. Blijft de bal wel in de cirkel, maar nu niet meer. Wordt er afgefloten voor het derde kwart. En dus blijft het 1-1. Ze kijken elkaar nog steeds aan bij Den Bosch. Wat gebeurde hier nou allemaal? Er ging een heleboel mis bij het aangeven, bij het stoppen en uiteindelijk ook bij het schot. Een hele slechte strafcorner en dus nog steeds een gelijke stand. Gaan wij verder met de voorbeschouwing op het Eredivisie weekend met Ragnar Niemeijer. Want in de subtop speelt Heerenveen morgenavond om 9:00 tegen FC Volendam. Heerenveen zal dan weer gaan aantreden met Xavier Maus onder de lat. Want vandaag werd bekend dat Andries Noppert mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. Hij wordt geopereerd aan zijn liesblessure en SC Heerenveen-trainer Kees van Wonderen zei het volgende over die blessure. Ja, er zat heel langzamerhand steeds wel ietsje verbetering. Maar de laatste fase kom je erachter dat, ja, dat het te weinig is. En zeker op het moment dat je de belasting dan weer iets op gaat voeren en je daar gelijk weer een reactie op krijgt. Dus al met al is er besloten dat door deze ingreep te doen dat dit hem gaat verhelpen van de klachten. Dit vind ik nou toch wel sneu, Ragnar. Die jongen, die was de Andries Noppert, was de held van het WK. En nu loopt zijn seizoen zo af. Ja, dat is het ook. Ja, hij heeft toch nog 3 keer meegedaan na het wereldkampioenschap. 17 wedstrijden gespeeld voor Heerenveen dit seizoen. En je zag hem elke week zitten. En toch steeds was het verhaal wel dat hij wel een keer op redelijke termijn, korte termijn, zou terugkomen. Nou ja, dat is dus niet het geval. Geblesseerd en een liesblessure. Nou ja, dan kan het hard met je gaan. Hè? Ja. Dan is dat de knuffel Fries-Groningen. Hij woont op de grens van die twee provincies. Ja, toch ook zomaar weer uit beeld. gespeeld. Denk je dat hij nog in de picture is bij Ronald Koeman? Ja, die liet in ieder geval de vorige keer wel doorschemeren dat hij wel degelijk op de radar zeg maar stond. En de luxe van kiezen is er natuurlijk nog steeds niet heel erg. Hè? Ik bedoel, Bijlo is, hoe is het met hem? Hij schijnt dan weer hersteld te zijn, min of meer. Sillissen is niet per se in vorm. We hebben die Bart Verbrugge in België die het goed doet. En Mark Vlekken, die Bayern München heeft uitgeschakeld. Het gekke is een beetje, die ploeg van die Vlekken, die presteert fantastisch als je het hebt over de uitslagen in Duitsland. Maar bij dat keeper van Vlekken zijn toch altijd wel, en ik zie ook wel eens hele wedstrijden van hem, wat twijfels. En Oranje nog even dan, hè, van wanneer speelt Oranje dan weer? Op 14 juni in de Nations League, thuis tegen Kroatië. Ja, dat is de enige wedstrijd voor september, zeg maar. Dus de enige nog van dit jaar. Nou, en de halve finale of de finale komt er. Of de derde plaats of de finale wordt dan nog een tweede wedstrijd. Nee, toch? Zeker. We hebben natuurlijk nog die. Dat is een heel toernooitje. Dat moet even duidelijk gezegd worden, inderdaad. De Final Four. Goed dat je het zegt. Gaan we naar onderen. Nou, Groningen is aan het spelen. Die staan dus 1-1. Vitesse ook steeds verder wegzakken. Morgen tegen Go Ahead. Zonder trainer overigens, want die is aan zijn blinde darm geopereerd. Hè? Philippe Cocu. Ja, kan er ook nog wel bij. Ja, veel meer kun je er ook niet over zeggen, toch? Het zit allemaal tegen. Ze hebben Toon Gerbrands. Ja, dat is een mooie rel. Toon Gerbrands stapt in bij Vitesse en gaat de club op de achtergrond bijstaan. Gaat dat helpen, denk je? Nou, het aardige was, dat is nog wel een mooie rel om zo het weekend mee in te gaan. Een beetje met een knipoog natuurlijk. Want Toon Gerbrands was al een soort van exclusief adviseur bij NAC. Ja. Vitesse komt vanmiddag met een officieel persverhaal van hij gaat ons adviseren. Waarop NAC weer reageerde via het eigen kanaal van ho even, maar wij hebben volgens mij een afspraak met Gerbrands hier als een soort exclusieve adviseur met een rol. Nu schijnt hij dus wat mensen, en dat is ook zo uit zijn tijd bij PSV, te kennen. Bij Vitesse, dat wordt een soort van spreekwoordelijk kopje koffie drinken, maar niet een soort officiële rol, ook niet op de achtergrond voor Gerbrands. Voor elke club die in de problemen zit, bel Toon Gerbrands. Want daar moet ik een beetje aan denken. Als het aan Toon ligt, kennelijk wel, dan wordt het flink factureren waarschijnlijk. Niet alleen in Breda en in Arnhem, maar ook elders. Is er nog een wedstrijd die we niet besproken hebben waar jij toch met veel vreugde naar uitkijkt? Nou ja, ik ben wel benieuwd wat er met Cambuur gaat gebeuren. Hè. Dat is toch allemaal wel heel erg treurig wat die gaan doen. Dan moet ik heel even nadenken, snel uit mijn hoofd, tegen wie die Twente, ook weer spelen. Twente uit. Ja, dan weet je het ook wel. Twente uit wil nog wel eens lastig zijn, maar als Twente thuis speelt en Cambuur uit, dan kun je een eentje invullen. Ja, dan mag Ulté opnieuw beginnen. Hè? Dan zal dat nieuwe stadion vermoedelijk in de KKD in gebruik worden genomen. Er zijn wel mooie stadions volgend jaar in de KKD. Ja, ik las de Leeuwarden Courant en ik geloof dat daar het spelletje Who's to Blame al zo'n beetje begonnen is. Wie krijgt dit in zijn mik geduwd, deze degradatie? Er gaat niets onder Groningen, las ik ook al ergens. Dus kortom, het spel is op behalve de Friesland. Ja, Leeuwarden, behalve dus. Friesland. Ja, daar moest ik ook nog even aan denken. Er zit er nog eentje onder. Ja, er zit er nog eentje onder. Dat is een lokaal grapje daar. Dankjewel, Wagner. Mooi weekend. Nederland oefent tegen Duitsland. En Nederland krijgt de kansen, maar Duitsland de doelpunten. Krijn. Ja, onder meer een bal op de paal van de Donk in de eerste helft. Mogelijkheden waren er zeker voor Oranje met Lilet Berenstein. Maar steeds een voetje of wat dan ook die in de weg, een doelpunt in de weg stond. Nou, nu was er een blessure. Of is er nog steeds een blessure, beter gezegd, voor Kerstin Kasparij. Speelt ze van Manchester City. Haar eerste seizoen na FC Twente. Waar ze heen gegaan is naar de Engelse competitie. Dus waar ze momenteel speelt bij een absolute topclub. Twente trouwens natuurlijk ook de koploper van de Nederlandse Eredivisie. De club van Daphne van Domselaar. De Eredivisie bij de vrouwen. Daphne van Domselaar in de goal bij Nederland. Ja, en die 0-1 stand in het voordeel voor Duitsland. Kasparij gaat wel weer in de ploeg komen. Dat is goed nieuws. Dus de blessure na dat duel met Klein Herne is niet heel ernstig gebleken. En bij Duitsland opnieuw een wissel in de ploeg. Want het is Alexandra Popp, bekende naam. Speelster die inmiddels al 126 interlands heeft gespeeld. Dit is de 126ste. En in totaal 61 doelpunten heeft gemaakt. Ook zij speelt bij Wolfsburg. Alexandra Popp dus in de ploeg gekomen. Dat betekent dat Oranje toch wel even op moet gaan passen met die Popp in het team. Want Nederland speelde tot dusver best goed. Maar staat wel op een 1-0 achterstand. En nu kan Oranje gaan aanvallen met Dominique Jansen. Jansen die dit handig doet. Mooie beweging van Jansen. Het publiek reageert opnieuw meteen. En dat is leuk. De sfeer. En dan een diepe bal van Kasparij op Berenstein. En die is dan weg. Maar moet wel naar de zijkant uitwijken. Linette Berenstein even afwachten. Twee speelsters van Duitsland daar in de buurt. Berenstein kan hem dan meegeven. Oeh, dan is de combinatie niet goed met Kasparij. En dat was natuurlijk de bedoeling om die bal voor te geven voor Kasparij. Maar Oranje kan het opnieuw gaan proberen met Kasparij. Die de bal krijgt van Dominique Jansen. Dan de paas van Lieke Martens die wat aan de zachte kant is. Waardoor die gemakkelijk te verdedigen is. Voor Duitsland. Duitsland laat die bal dan rustig over de achterlijn lopen. Nou, Nederland, als ze zo blijven spelen, gaan ze ongetwijfeld nog wel wat mogelijkheden creëren. Maar voorlopig is de voorsprong er nog steeds voor Duitsland. Dat dus nu Alexandra Popp in de ploeg heeft. 0-1 staat het in Sittard. Dan gaan we weer naar Jan Vincent van Zuiden bij Groningen tegen Utrecht. Want Groningen zal toch echt wel willen, zal echt wel moeten, Jan Vincent. Ja, maar ze kunnen nog weinig in de tweede helft. We hebben zojuist een goede kans gezien voor FC Utrecht. Een kopbal van Sander van der Streek ging richting de kruising. Maar een prima redding van Michael Verrips, de doelman van de FC Groningen. Waar de thuisploeg nu in de aanval gaat via Duarte. Een van die vele invallers nu al op het veld. Want zes wissels hebben we al gezien. En ja, er zijn er nog wel een paar aanstaande. Want Bas Dost zie ik onder andere bezig met de warming-up namens FC Utrecht. Ja, die mag natuurlijk 5 keer gewisseld worden. En eventueel een 6e keer. Want bij Utrecht is Booth naar de kant gegaan met een hoofdblessure. En dan, ja, als er sprake is van een mogelijke hersenschudding, dan mag je nog een extra wissel doorvoeren. Dus we zijn voorlopig nog niet uitgewisseld. En ook niet uitgevoetbald. Want beide ploegen willen toch eigenlijk wel winnen. Schieten weinig op met een punt. FC Utrecht wil gewoon naar boven kijken. Met een goed gevoel richting de play-offs van Europees voetbal. Ja, en Groningen zit natuurlijk in een zware degradatienood. Die willen graag winnen. Maar voorlopig lukt het ze niet in de tweede helft om tot een kans te komen. Kruger zet nu goed druk op Van der Marel. Linksback bij FC Utrecht, maar uiteindelijk gaat die bal wel over de zijlijn. Via diezelfde Kruger en mag Van der Marel ingooien. Die wacht tot er wat beweging komt. Die komt er bij Van der Streek. De man van die grote kopkansen zojuist. De bal gaat even door naar Doevikas. Mooi fraai doorgekopt. Maar er wordt niet echt op gereageerd door Jens Toornstra. Die had daar wellicht meer mee kunnen doen. Nu gaat Groningen verdedigen. Die krijgen de bal eigenlijk min of meer in de schoot geworpen door Toornstra die hem buiten de lijnen speelt. En de ingooi is intussen al genomen. Het gaat snel. Peppi niet bereikt. 4 gevers zitten tussen. Maar dan is Utrecht de bal ook weer snel kwijt. Het is echt een slordige wedstrijd hoor, van beide kanten. Je ziet dat er niet echt sprake is van vertrouwen. Zowel bij Groningen niet als bij FC Utrecht niet. Waar Van der Hoorn de bal nu maar een keer blind naar voren peert en hem zo weer inlevert. Bij Balker heeft Groningen de bal weer met Antman. Hij is toch wel actief, de buitenspeler van Groningen. De bal ook van het doelpunt. Die zorgt met zijn snelheid nog wel voor wat actie aan de kant van Groningen. Waar nu Dankerlui rechtsback in balbezit is. Onder druk gezet door Ramselaar. Maar Dankerlui zet het mogen lopen. En steekt zo de middenlijn over. Maar wordt onderbroken door Sander van der Streek. Van de streek terug naar Toornstra, Toornstra naar Ramselaar. Dat is de bedoeling, maar daar hebben we Antman alweer. Die zit daartussen. En dan heeft Groningen de bal, maar niet voor lang. Het is Kleiber die ermee vandoor gaat op de helft van FC Groningen. Halverwege de helft van FC Groningen is het Kleiber die richting de achterlijn gaat. De bal voor krijgt, legt hem terug. Krijgt hij hem bij Van der Streek. Van der Streek wordt verdedigd door FC Groningen. Dan gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. En ja, dan kijken ze naar elkaar, de scheids en de grensrechter. Maar uiteindelijk wordt het een doeltrap voor Michael Verrips. Nog een half uur te spelen in de Euroborg bij Groningen-Utrecht. De spanning is groot, het voetbal niet goed. Maar we spelen nog een half uur en het staat 1-1. Het is gelijk bij 's-Hertogenbosch tegen SCHC. Maar Jan-Kees van der Kun, wie maakt nou de beste kans om zondagochtend tegen de hockeysters van Düsseldorf te spelen? Ja, dat is een goede vraag. 7 minuten nog te gaan. En het is dus gelijk, kruipen we richting shootouts. En dan is de vraag, wie heeft daar het meeste vertrouwen in als het zover gaat komen? Vorig jaar, denk ik toch, Stichtse heeft namelijk de play-offs finale bereikt door 2 keer Amsterdam te verslaan door het nemen van shootouts. En Den Bosch heeft de finale van de Euro Hockey League vorig jaar verloren van Amsterdam na het nemen van shootouts. Maar de missers van toen zijn er nu niet meer bij. Dat zijn Liedewij Welte en Margot van Geffen. Dus wat dat betreft kunnen we ook daarvan niet al te veel zeggen. Is het gewoon maar de vraag, wie heeft er in de resterende minuten nog zin om het doelpunt te maken? Want dat zie je toch wel heel erg afnemen bij beide. De voorzichtigheid begint de overhand te nemen. Stichtse heeft de hele wedstrijd hoge druk gezet. Maar staat nu met 11 speelsters op de eigen helft. Terwijl Den Bosch de bal rondspeelt op zoek naar een gaatje. En die komt er als Vernig haar tegenstander passeert. Maar dan staan er nog 2. Speelt ze in en levert ze ook in. Kan Stichtse overnemen via Met de Winter. Heeft altijd een goede passie. zeer actie in huis. Maar als je dat in de eigen 23 meter moet gaan doen, dan is de weg naar de goal nog wel lang. Vindt ze wel een voetje en kan SCSC de bal gaan nemen achterin. Anna de Geus neemt daar even heel even de tijd. En dan inspelen op Xander Waard. Die versnelt wel richting Leurink. Krijgt de vrije slag en neemt die zelf heel snel terug op de Waard. Die met een mooie beweging langs haar tegenstander gaat. Kan ze de cirkel binnen? Ja. Heeft ze dan ook nog controle over de bal? Nee, die raakt ze kwijt. En ook Leurink kan die bal niet goed aannemen. Gaat die over de zijlijn. Nog wel steeds balbezit voor SCAC. Maar nu staan er weer heel veel van Den Bosch achter de bal. Is de ruimte dus weer beperkt. Wel weer Leurink. Kijken of ze de bal de cirkel in kan krijgen. In eerste instantie niet. En in tweede instantie ook niet. Wordt er ook een overtreding gemaakt. Gaat dit moment eventjes een versnelling van SCAC aan de Beeldhovenaren voorbij. En dus 5,5 minuut nog te gaan om shootouts af te wenden. NPO Radio 1. Tussen al die sportdoor is het 1 minuut over 9:30. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Jan van der Put. Verkopers van e-sigaretten stappen naar de rechter om het komende verbod op smaakjes voor e-sigaretten te voorkomen. Vanaf 1 oktober mogen die sigaretten alleen naar tabak smaken en niet meer naar smaakjes die jongeren lekker vinden. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, die in Rusland is opgepakt, wordt officieel beschuldigd van spionage. En daar kan hij 20 jaar cel voor krijgen. Gershkovich is correspondent van de Wall Street Journal. Een oudere vrouw is bij een schietpartij in Rotterdam per ongeluk in haar been geschoten. Gebeurde vanmiddag in de wijk Charloos. Ze liep over straat toen er een vuurgevecht aan de gang was tussen ruziënde jongeren. De vrouw is betrekkelijk licht gewond geraakt. En in Zeeuws-Vlaanderen is een vis gesignaleerd die daar normaal niet voorkomt. De Chimofurigrondel. Gezien in het water bij Biervliet, later in het kanaal van Gent naar Terneuzen. Komt waarschijnlijk uit Australië en is waarschijnlijk meegenomen in het ballastwater van schepen. Langs de lijn en omsteken. En gezwommen in ieder geval. Ja, ja. Komt van ver. Nederland speelt tegen... Swimke. Ja. Speelt tegen Duitsland in Sittard. Daar treffen ze die bijzondere vissen niet aan, denk ik, krijgschuit te maken. Nee. Ik heb ook geen water gezien hier in de buurt, dus het zal wel loslopen. 0-0 of 0-1 staat de Duitsland op voorsprong naar die kopbal, naar de hoekschop van Duitsland voor de Duitse Lohmann. En ja, Duitsland dan toch wel wat gevaarlijker wordt, onder meer gevaarlijk wordt met Clara Buhl, die toch al een paar kansjes heeft gecreëerd. Een paar momentjes waarbij Nederland de bal maar moeilijk wegkreeg uit de 16 meter. En nu is het weer Buhl die het Nederland moeilijk maakt. En dan met name Daphne van Domselaar. Ze is in haar eentje in de 16 meter. Maar van Domselaar doet dit uitstekend. Ja, we hebben toch een aantal goede acties gezien van die Buhl. Terwijl Nederland het wat minder aan het aanvallen is. In dit systeem zou je kunnen zeggen is het op zich wel jammer dat Victoria Pelova wat minder tot haar recht komt. Maar vooralsnog natuurlijk geen klagen over dit systeem. Want Nederland heeft een grote deel van de wedstrijd gedomineerd. En heeft ook de mogelijkheden gekregen. Maar ze net niet benut. En nu staat het 0-1. En nu gaat Duitsland eigenlijk wel wat beter voetballen. Nu moet Oranje op de been zien te blijven tegen de nummer 2 van de wereld. Duitsland is de nummer 2 van de FIFA-ranking. Amerika is de nummer 1. Duitsland volgt dan. Nederland vinden we op de 8e plaats. Het enige smetje op de afgelopen periode voor Duitsland, dat de finale van het Europees kampioenschap afgelopen zomer haalde, was dat ze niet bij waren, hè, op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Dat kwam omdat ze in het WK, op het WK daarvoor, in de kwartfinale werden uitgeschakeld. En dat was juist het kwalificatiemoment voor Duitsland. Nederland was er toen wel bij. Maar de Duitsers ontbraken dus op de Spelen van Tokio. Nu is het Oranje dat de bal heeft. Oranje dat trouwens speelt in de nieuwe shirts. Nieuwe tenues. Het valt van afstand niet echt op, moet ik zeggen. Maar er zit een frivol patroontje in. En dat is een referentie naar het shirt dat in 1988 werd gedragen door de mannen die Europese kampioen werden. Dat waren van die geblokte shirts, hè, met die geblokte figuurtjes. En dit is wat minder aanwezig, maar dat frivole is er wel als je de shirts van dichtbij bekijkt. En aan de binnenkant schijnt ook nog het getal 1971 te staan. En dat is het jaar waarop het vrouwenvoetbal in Nederland werd geïntroduceerd. Dus dat is een mooi detail dus aan deze shirts. Van de Gracht met de kopbal in een 100 zitter. En dan is het Nederland dat kan gaan proberen aan te vallen. Maar Lieke Martens krijgt met het hoofd de bal niet onder controle. 18 minuten nog officiële speeltijd. Er worden hier en daar wat wissels voorbereid. Onder meer aan de Duitse kant, denk ik zo. Ja, Jonker die heeft niet zo heel gek veel opties. Hij zou natuurlijk, als ze zou kunnen spelen, Brugts in de ploeg kunnen inbrengen. Maar die kan vandaag in ieder geval niet spelen. 0-1 staat het. 73ste minuut. Er komt een dubbele wissel aan bij Nederland. Ik zie onder meer Lynn Wilms die in de ploeg gaat komen. Dus de wissels gaan eraan komen zo dadelijk in Sittard. Gaan we weer naar het vrouwenhockey. De topper tussen SJC en Den Bosch in Europees verband. Jan Kees van der Kun. Willen ze allebei niet verliezen? Ja, dat heb je in het laatste kwart absoluut het idee. En nog 1 minuut te gaan en dan denk ik dat het toch echt richting shootouts zal gaan. Het is de 4e wedstrijd van de dag in de Euro Hockey League. En het is de 4e die dan op shootouts beslist moet gaan worden. Terwijl er nu even wat onduidelijkheid is. Scheidsrechters hebben het ook niet meer helemaal in de hand. Kijken. 22 speelsters elkaar vragen tijdens. Nou, wat wil je nou? En dan gaan de scheidsrechters overleggen. Is het een uitslaan voor Den Bosch? Terwijl iedereen toch echt van in de veronderstelling was, zelfs de speelsters van Den Bosch, dat hier balbezit voor SCSC zou moeten zijn. Nou, zo zijn er weer 10 seconden voorbij gegaan zonder dat er gehockeyd wordt. Dan krijgen we zeker geen doelpunt. Blijven er nog 62 over als de bal nu weer in het spel is, om nog wel te voorkomen dat er shootouts genomen moeten gaan worden. Maar Stichtse vindt het denk ik wel prima zo. Laat de bal nu aan Den Bosch en heeft dan een snelle overname. Dieke kan dan inspelen op de Waard. Is daar in de ruimte aan de voorin via Leurink. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Nog steeds balbezit dus voor SCSC. Over de rechterkant gaat het nu. Richardson kan de cirkel binnen. Zoekt naar haar backhand of zoekt naar een voet van een tegenstander. Ze vindt die in ieder geval niet. Er wordt goed uitverdedigd door Sanne Kolen. Gaat de bal over de zijlijn. Als Stichtse nu haast maakt, komt er nog 1 kans voor SCSC. Dan is de ruimte niet op rechts. Wordt die gezocht op links. Gaat die nu? Nee, daar gaat hij ook niet komen. Die bal moet nu naar voren. Die moet de cirkel binnen. Zoek maar iets. Van Laarhoven heeft het begrepen. Die bal komt de cirkel binnen. Met de winter dan draait weg. En dan komt die bal bij de tweede paal. En dan wordt hij nog bijna binnengegleden door Jibby Jansen. Maar bijna is niet helemaal. Het is net te weinig. En daarmee blijft het 1-1. Gaat ze dadelijk waarschijnlijk nog wel in actie komen om een shootout te nemen. Gaat ze het opnieuw proberen. Nu heeft de toeter geklonken. Is het 1-1 gebleven. Gaat ook deze wedstrijd dus de 4e van de dag beslist worden met het nemen van shootouts. Speelsters zoeken elkaar nog even op. Gaan de volgorde bepalen. En dan komen ze zo meteen nog 1 keer in actie. Ja, spelen op om niet te verliezen, dat kan bij het hockey in een Europa Cup wedstrijd bij 1-1. Maar Jan-Vincent van Zuiden, Groningen kan zich dat eigenlijk niet permitteren, toch? Nee, die moeten gaan winnen. Krijgen nu een vrije trap op een hele mooie plek. Na een overtreding op Florian Kruger. En ook een gele kaart wordt daar gegeven aan de speler van Utrecht die de overtreding maakte. Sander van der Streek was dat. En dan krijgen we ze dadelijk een vrije trap. Ja, ik zeg het al, een meter of 2-3 buiten het strafschopgebied op een fijne plek. Dus ze hebben met Duarte, een speler die eerder dit seizoen al een keer scoorde uit de vrije trap. Laros Duarte, dus die weet wat het is. En hij vult de harten van de FC Groningen fans met hoop natuurlijk om met de vrije trap op zo'n positie. Scheidsrechter Manschot trekt een streep met zijn spuitbus. Dat is het teken. Daar moeten de spelers van Utrecht achter staan. Utrecht heeft trouwens net nog 2 keer gewisseld. Ter Avest en Dost zijn in de ploeg gekomen. En Duvikas is naar de kant gegaan. En ook Sean Kleiber is naar de kleedkamer toe gegaan. En we kijken nu dus naar die vrije trap voor FC Groningen. Na 70 minuten bij die 1-1 stand bij Groningen-Utrecht nog 20 minuten te gaan. Nu is het het woord aan Laros Duarte. Daar komt hij met zijn vrije trap in de muur. Ja, je bouwt de spanning een beetje op en dan krijg je zo'n vrije trap. En dan is het weer even voorbij. Je moet Groningen weer opnieuw gaan bouwen aan een aanval. En dan doen ze via Mette, de linksback uit Noorwegen. Die speelt de bal in op Elvis Manu. Die is in de ploeg gekomen bij Groningen. En als Manu aan de bal is, dan gebeurt er eigenlijk altijd wel wat. Hij trekt nu naar binnen toe. Levert hem in bij Duarte. En zo is het FC Groningen dat langdurig nu het balbezit heeft op de helft van FC Utrecht. Met Chalous, Tsjechische centrale verdediger. Levert hem in bij Dankerlui. Dankerlui naar Antman. Altijd naar voren kijken. Die Antman, als hij de bal krijgt, van kan ik hem vooruit kwijt? Nou, in dit geval komt dat niet. Het gaat via Chalous terug naar Antman. En die speelt hem nog een station terug naar Balker. Nog altijd het balbezit dus voor FC Groningen. Ik denk niet dat het al voorgekomen is dat een ploeg zo lang in balbezit is in deze wedstrijd. Want de wedstrijd zit vol met slordigheden. Vaak veel en snel balverlies. Nu gaat het dus wel mis bij Groningen in opbouw. Neemt FC Utrecht over via Jensen. Jensen naar Toornstra. Mooi tikje op Brouwers. Dit ziet er goed uit. Ter Aves met een mooie opening. Veel ruimte bij Sander van der Streek. Gevaar nu voor FC Groningen. Van der Streek kan niet uithalen. Nee, legt af op Ramselaar. Ramselaar trekt naar binnen toe. Gaat uithalen en raakt de paal. Wat een kans zeg voor FC Utrecht. Aanval loopt door nu met Ter Avest. Voorzet, wordt eruit gehaald. Komt dan weer voor de voeten van Ramselaar met het schot. En nee, net voorlangs. Tjonge, wat grote kansen zeg voor Bart Ramselaar. 1 keer prachtig naar binnen getrokken. Uitgehaald en op de paal. En nu schiet hij de bal naast via een verdediger van FC Groningen. Dan krijgen we dus een hoekschop voor FC Utrecht. Wat een knal zeg op de paal van Ramselaar. En daarna nog net naast. Nu die hoekschop, die wordt weggewerkt door FC Groningen. Opgevangen dan door Sander van der Streek. Dus loopt de aanval van Utrecht nog altijd door. Het is Ramselaar met de voorzet richting Bas Dost. Bas Dost die weet wat het is om te scoren tegen FC Groningen. Hij maakte er namelijk in zijn carrière al 7 in 8 wedstrijden. En alleen tegen Excelsior maakte hij meer doelpunten in de Eredivisie. Dus ja, Groningen kan je zeggen hoort bij de favoriete tegenstanders van Bas Dost. Die zullen ze in de laatste 20 minuten in de gaten moeten houden bij FC Groningen. Het is Utrecht in de aanval met een ingooi van Ter Awest. Komt verder het strafschopgebied in. Wordt doorgekopt door Dost. Staat Jensen daar en staat Dost daar. Ja, die haalt uit de draai. Maar die bal gaat huizen hoog over. Het is nog altijd op en top spanning in de Euroborg. Met nog een kleine 20 minuten te gaan. Groningen-Utrecht 1-1. Krijn, we hebben er niks aan. Maar denk je af en toe ook wel eens als die Miedema nou gestaan had waar Berestein stond? Wat zou de stand dan geweest zijn? Ja, dan had er misschien best 1 of 2 in kunnen gaan. Alhoewel Berestein natuurlijk ook niet een aanvalster is die heel slecht rendeert. Doet het over het algemeen heel erg goed bij Nederland zelf. Ook in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Een van de 2 oefenduels in de vorige interlandperiode deed ze het prima. Dus had ook net zo goed de andere kant op kunnen vallen voor Nederland. Inmiddels wel 2 wissels. Dat kondigden ze net al aan. Lin Wilms en Annick Nauwer zijn in de ploeg gekomen. Wilms die bij Wolfsburg actief is. Nou, die kan ongeveer 3/4 van haar eigen selectie voor de club waar ze speelt hier binnen de lijnen aantreffen. En net erbuiten aantreffen. Want daar komen heel veel speelsters vandaan van Wolfsburg. En Annick Nauwe, die bij AC Milan tegenwoordig actief is. Zij staan in de ploeg. En dat betekent wel dat er tactisch wat gewijzigd is. En het is alsof Andries Jonker toch een beetje geluisterd heeft naar de radio. Want het is Victoria Pelova die wat meer in haar vertrouwde rol speelt. En zo even al een aardige paas in huis had. Maar nu moet Duitsland daar in Nederland oppassen. Want dit gaat wel goed, want Daphne van Domselaar komt een heel goed de goal uit. Het was een snijdend paasje in de richting van Was Moet, Duitse, die ook bij Wolfsburg actief is. En dan dreigde het gevaar omdat Lina Magul, die daar goed was doorgelopen, toch in de buurt kwam van het Nederlandse doel. Maar uiteindelijk dus de ingreep van Daphne van Domselaar, die uitstekend was. Duitsland heeft weer de bal. Duitsland kan weer gaan aanvallen. Inmiddels in de 80ste minuut van de wedstrijd is het Nederland dat kan overnemen. Dat gebeurt met Egurola. Damaris Egurola. En dan is daar Danielle van der Dolk. De bal gaat naar de rechterkant van het veld. En dan moet hij voorgegeven gaan worden. Berestein bij de eerste paal. Dit kan natuurlijk ook, ja. Het was Victoria Pelova die de bal oppikte. En dan net niet helemaal uitkwam met haar passen, zo leek het wel. Want ze kon uiteindelijk niet schieten. Maar wel weer een goede aanval van Nederland. Waarbij ook Lin Wilms, die zo even in de ploeg is gekomen, betrokken was. Mooie aanval over de rechterkant van het veld. Dit zag er weer goed uit voor Oranje. Dat opnieuw een wissel gaat inbrengen. Want voor Nederland is het Caitlin Dijkstra die zo dadelijk in de ploeg gaat komen. Ik denk voor Kasper Rijn. Nou, eens kijken of zij nog verder kan. Het staat 0-1. Nederland blijft toch wel kansjes creëren tegen dit Duitsland. Tegen de nummer 2 van de wereld. Maar voorlopig is er nog wel de achterstand. Wie gaat er naar de halve finale van de Euro Hockey League? Zijn het de vrouwen van Den Bosch of die van SCAC? Jan-Kees van der Kun. Shootouts zijn begonnen. Stichtse heeft de eerste gemist via Jibby Jansen. Ja, dat is raar, want zij mist eigenlijk nooit. Maar nu gleed ze uit, kwam niet tot de serieuze doelpoging. Maar ook Den Bosch, daar ging de eerste er niet in. Sanders kon niet tot scoren komen, maar daar werd wel een overtreding op gemaakt door keepster Heerbaard. Toen volgde er een strafbal, maar Matla, die toen naar voren werd geschoven, pushte die niet goed binnen, dus ook mis. Nu de beurt weer aan Fortuin namens SCAC. Ze gaat richting Josien Koning. Die heeft een mooie veegbeweging met de stick en die tikt de bal naar de zijkant voordat Fortuin ook maar iets kan bedenken om met die bal te gaan doen. Dus ook deze gaat mis. 3 shootouts genomen. 2 voor SCAC, 1 voor Den Bosch. Nog steeds geen doelpunten. Nu is Matla aan de beurt namens Den Bosch. Matla die dit al zo vaak heeft gedaan voor Den Bosch en voor Oranje. Vorig jaar in de EAL-finale scoorde ze bijvoorbeeld. Toen was Amsterdam de tegenstander. Nu kan zij de eerste gaan maken van vanavond in het Wagenerstadion. Als zij 8 seconden de tijd gaan krijgen. En die 8 seconden die gaan in op het moment dat de scheidsrechter haar arm omlaag doet. Dat is nu het geval. Ze gaat met de bal aan de stick richting cirkel. Heerbaard namens SCAC tegenover haar. Ze draait naar de voorhand. Heel mooi een turn. En dan is hij wel raak in het lege doel geschoven. De eerste is raak. 2 shootouts allebei genomen. 1-0 voor Den Bosch. Jan-Vincent van Zuiden in Groningen. Ik had ze nog zo gewaarschuwd. Hou die Bas Dost in de gaten. En het lukt ze niet. Bas Dost maakt er 2-1 van een kwartier voor. En weg is de verbinding. Bas Dost maakte 2-1 dus, staat het nu. En bij de tweede paal staat klaar Bas Dost. Hij maakt er 2-1 van voor Utrecht tegen Groningen. Dan die shootouts in Amstelveen. Jan-Kees. Winter heeft er zin in. Zij wilde al gaan voordat het beginsignaal geklonken had. Ze moet nog eventjes wachten namens SCAC. Het is 1-0 voor Den Bosch. De derde shootout voor SCAC. Als zij dan nu eindelijk het signaal gaat krijgen met de Winter. Heeft nog niet al te veel ervaring met deze discipline. Maar is zo handig met de bal aan de stick. Eens kijken wat ze te... Ja, dat doet ze goed. Prachtig doelpunt. En dan is het 1-1. Gaat ze naar de keepster. Ja, wat is daar dan precies gebeurd? Die zeggen nog iets tegen elkaar. Hoe dan... We hebben problemen met er zitten veel vogels op de lijn hè, vanavond. We gaan maar weer even naar Jan Vincent. Ja, hopen dat de verbinding nu wel blijft staan. Het is dus voor de duidelijkheid 2-1 voor Utrecht geworden door een doelpunt van Bas Dost. Ja, die staat dus koud in het veld. En hij staat precies op de goede plek om die kopbal van Van der Marel binnen te werken. En dat betekent dat er weer grote problemen zijn voor FC Groningen. Dat die problemen alweer groter worden. Want de verliezen hier vanavond, ja, dan kun je toch al bijna zeggen... in theorie kan het dan nog hoor, want dan zijn er nog 6 wedstrijden te spelen... waarin je 18 punten kan halen, maar... Ja, dus ze hebben er eigenlijk de moed al opgegeven. Dat was voor de wedstrijd al een beetje te proeven. En als je dan niet weet te winnen van FC Utrecht... dat ook niet echt lekker in een goede flow zit. Als je dan thuis verliest, ja, dan valt de doek zo'n beetje. Dat kunnen we bijna concluderen. Hoewel ze het nog niet op willen geven. Natuurlijk niet de spelers van FC Groningen. Want die gaan nu volop jacht naar een gelijkmaker. Opnieuw moeten ze in de achtervolging nu met Elvis Manu. Krijgt de bal aangespeeld. Heeft Van der Hoorn in zijn nek hijgen. Dus moet hij die bal even afschermen. Lukt hem niet, want er komt nog een tweede man bij van FC Utrecht. En dan ligt het veld wel redelijk open hoor bij Groningen. Maar Utrecht denkt, nou laten we de bal maar even in de ploeg houden. Even rondspelen achterin. Dan houden we in ieder geval het balbezit. Kan Groningen in ieder geval geen gevaar stichten. Waar Bas Dost nu een mooi paasje in gedachten heeft op Victor Jensen. Het mislukt, want er zit een verdediger van Groningen tussen. Maar al snel heeft Utrecht de bal terug met Van der Streek. Krijgt een duw in de rug. Het wordt gezien door Manschot. En dat betekent dat er een vrije trap komt voor FC Utrecht. Een meter of 10 over de middenlijn. Gemor, gefluit vanaf de tribunes. De supporters zijn natuurlijk ontevreden. En een bezorgde blik ook bij Dennis van der Reede, trainer die het overnam van Frank Wormoed. Hij ziet dat zijn ploeg het ongelooflijk lastig heeft. En ja, die degradatie van Groningen die komt steeds dichterbij. 12 minuten nog, Groningen-Utrecht 1-2. Dan gaan wij naar de voetbalvrouwen in Sittard. Krijn. Ja, hier is een soort van hoopvolle spanning bij de supporters van het Nederlandse vrouwenteam. Want kansen komen er wel. En opnieuw is Nederland degene met balbezit. Met Victoria Pelova aan de linkerkant van het veld. Pelova moet hem dan gaan voorgeven. Pelova komt er met de paas. Die is uitstekend richting Lynn Wilms. Bal richting de 16 meter. Achterin wordt hij dan weggewerkt door Duitsland. En dan kan Nederland opvangen met Aniek Nauwe. Met een lange bal naar voren. Nederland pompt die bal naar voren. En dan moet het hem zijn. Nee! Oh, wat een mogelijkheid zeg voor Oranje met Tamara. Is Egurola, de speelster van Olympique Lyon. Maar een prachtige redding van Ann-Katrien Berger. Die ervoor zorgt voor de tweede keer in de wedstrijd dat Nederland niet scoort. Want aan het begin van de tweede helft was er ook al zo'n briljante actie van die Duitse keepster. Die in de tweede helft in de ploeg is gekomen. Nu is het Duitsland dat aanvalt over de rechterkant. En dan boem, een schot. En dan, oh, de paal. Jongen, jongen, wat een mogelijkheid voor Duitsland. Duitsland krijgt de kans via Laura Freigang, speelster van Eintracht Frankfurt. Wat een enorme mogelijkheid voor Freigang. En ook zij, ja, Duitsland heeft ook een keer pech. Want Nederland raakt al een keer de paal. Nu is het Freigang op de rand van de 16 meter. Prachtige aanname. En dan is het wel van Domselaar die de goede hoek ingaat. Maar uiteindelijk de bal op de paal tot haar geluk ziet stranden. Het staat 0-1, 87ste minuut. En Nederland blijft toch wel aanvallend spelen. Ook met die twee verdedigsters die in de ploeg zijn gekomen. En ondanks het feit dat op dat moment Martens en Spitsen van het veld werden gehaald. Blessurebehandeling, het is de Duitse keepster Ann-Katrien Berger. Die dusdanig geblesseerd is dat ze niet verder kan. Dat moet zo even gebeurd zijn. Ja, is er ook nog een momentje waarbij een moment wordt teruggehaald door de regisseur. Uitstekend gedaan trouwens. Door Klein Herne. Dat hij dat nog even terugroept in beeld. Want hij raakte de bal met de arm. Kreeg hem een beetje tegen de elleboog aan. De bal heeft de arm uiteindelijk nog wel redelijk in de buurt van haar lichaam. Dus werd niet gereageerd door de scheidsrechter. En inmiddels is ook Damaris Egurola weer inzetbaar voor Nederland. Ze heeft de blessurebehandeling achter de rug. Maar dat is nog niet het geval bij die Duitse keepster. Bij Ann-Katrien Berger. De keepster van Chelsea die geblesseerd op de grond zit. Ja, is het een trucje? Want Nederland voetbalt natuurlijk wel uitstekend in de tweede helft. Creëert mogelijkheden. En zo kun je natuurlijk wel Nederland uit het ritme halen in de slotfase van de wedstrijd. Nou, ze staat weer overeind. De scheidsrechter uit Spanje is op weg naar het midden van het veld. En dan mag Nederland gaan ingooien met Jansen. Dus Oranje heeft weer balbezit met Caitlin Dijkstra die in de ploeg is gekomen. Nou, komt er nog een aanval van Nederland? Of gaan we nog een paar aanvallen zien? Het is in ieder geval Van de Gracht die de bal naar voren pompt. Maar Duitsland verdedigt uitstekend. 0-1 is de stand in de 88ste minuut. En de lijn met het hockey is verbroken. Maar de wedstrijd ging natuurlijk gewoon door. De shootouts. En zoals het vaker gaat tussen wedstrijden bij SJC en Den Bosch, is Den Bosch uiteindelijk de winnaar. 3-2 in de shootouts. De laatste hoefden ze niet meer te nemen. Den Bosch gaat dus door. SJC is uitgeschakeld. Let me see you move. Langs de lijn en omstreken met Justin Timberlake en Michael Jackson. Love never felt so good. Gaan we naar Groningen, waar het al donker was wat betreft het verblijf in de Eredivisie. Maar het wordt donkerder en donkerder, Jan Vincent. Ja, dat mag je wel zeggen. Nog 5 minuten te spelen. Groningen-Utrecht staat 1-2. Utrecht dus op voorsprong. De achterstand van Groningen is al 7 punten. Op dat trio clubs dat er 24 heeft tot nu toe verzameld. Ja, nee, dit gaat niet meer goed komen voor FC Groningen. Daar geloof ik eigenlijk niet meer in. Ze geloven er zelf ook niet meer in. Zo is te zien. De spelers, ja, ze proberen het natuurlijk wel. Ze proberen de fans er nog wel achter te krijgen. Maar er is gewoon te weinig kwaliteit. En het is een te rommelig seizoen geweest met Frank Wormoed. Die op een gegeven moment moest wijken. Met de technische directeur Mark-Jan Vlederes. Die die moest wijken. En ja, dus zo is het op bestuurlijk vlak onrustig geweest. En ja, dus dat heeft natuurlijk alles te maken met de sportieve resultaten die achterblijven bij de ambities. Daar gaat FC Utrecht, kunnen ze hier de wedstrijd gaan beslissen. Er is heel veel ruimte voor Bart Ramselaar. Die gaat schieten, die gaat niet scoren. Want via Balker gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. Krijgen we een hoekschop voor de FC Utrecht. Ja, als die bal binnenvalt, dan is het klaar. Dan is het gebeurd voor deze wedstrijd in ieder geval. Ja, en ik zei al, in theorie heeft Groningen nog 6 wedstrijden om punten te halen. Dus ze degraderen vanavond echt niet. Maar ja, dat zit er wel heel dichtbij. Het zit er echt aan te komen. Er is nog een keer gewisseld bij FC Groningen. Chalous, centrale verdediger eruit. Valente, een jong talent uit eigen opleiding. Die is erin gekomen. Dat is een meer aanvallende speler. Maar ja, aan aanvallen komt Groningen eigenlijk niet meer toe. De hoekschop komt nu van Utrecht. Komt voor het doel. Wordt voorlangs gekopt door Van der Marel, denk ik, is het. Is het wel Bart Ramselaar die in balbezit komt. Dankerlui zit ertussen. Groningen komt er eigenlijk niet meer aan te pas in de tweede helft. En ja, het wordt inderdaad donkerder en donkerder voor de ploeg van Dennis van der Ree. De Oranje vrouwen hebben een Duits slot nodig, Krijn. Ja, zo is het inderdaad. Want je weet het, hè, tegen Duitsland. Pas als ze in de bus naar huis zitten, dan heb je van ze gewonnen. Maar goed, Nederland staat achter. En het is Nederland dat opnieuw gaat aanvallen met Berestijn. Roort, 2 kansen gecreëerd. Daar is Roort weer in de 16 meter. En dan is daar ook nog eens Danielle van der Tonk. En is dit een penalty of niet? De Spaanse scheidsrechter vindt van niet. En zo'n beetje 11.000 toeschouwers vinden van wel. Dus ja, maar de scheidsrechter in het blauw heeft het voor het zeggen in deze wedstrijd. En dus geen strafschop. Nederland wat wel weer aan het aanvallen was. De laatste 2 echte mogelijkheden waren nog eigenlijk wel prima van Roort. De laatste was een schot in de handen van de keepster. Terwijl we nog eens een keer dat moment terugzien. Nou, ik denk dat er weinig mis was met die actie van Sarah Doorsoen, de verdedigster van Eintracht Frankfurt. Nog een keer pompt Nederland de bal naar voren. Zo even was het de verdedigster Stefanie van der Gracht die in de slotfase van de wedstrijd voorin speelt. Om balletjes door te koppen, dat deed ze dan ook. Zij was de vrouw van de laatste mogelijkheid. Althans, doorspelen op Roort. Waarna Nederland toch een kansje creëerde. Daarvoor was er ook een kans voor Roort die de bal kreeg van Danielle van der Donk. Maar Roort had net wat te veel tijd nodig met de Duitse keepster in haar buurt om de bal onder controle te krijgen. Dat leverde dus eigenlijk niks op voor Nederland. Maar het voorwerk was wel uitstekend voor de ploeg van Andries Jonker. Laatste minuut zitten we inmiddels 94ste minuut. Of de 95ste beter gezegd. Nederland pompt nog een keer de bal naar voren. Is weer de aanname van de Gracht. En aan de rechterkant is daar ruimte nu voor Nederland om die bal weer richting de 16 te pompen. En dat gebeurt dan opnieuw. En daar is Van der Gracht. Nee, daar raakt Van der Gracht de bal. Maar niet goed genoeg. Duitsland kan ter hoogte van de achterlijn uitverdedigen. Oranje kan weer opvangen met Dominique Janssen. Nou, gevoelsmatig zit hij er nog wel aan te komen, die goal. De gelijkmaker tegen Duitsland. Maar deze bal van Janssen is niet goed. Dat zorgt voor chagrijnige gezichten bij de speelsters van het Nederlands elftal. Want ze hadden het gevoel, hier valt wat te halen tegen Duitsland. Maar het staat in de laatste minuut nog altijd 0-1 voor Duitsland. Kortom, sport zit er bijna op. We krijgen de uitslagen zo direct na 10. En dan gaan we met allemaal hele serieuze dingen beginnen. Ja, want Julia Wouters, Ronit Palasch en Bert-Jan Lietaert-Peerbolten lopen hier binnen voor ons wekelijkse en vrijdagse nieuwsforum. Waar we zo meteen het laatste uurtje van Langs de Lijn en Omstreken aan gaan besteden. Dus heel graag tot zo na 10:00. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh, er is er veel gebeurd, hè? Mediapersoonlijkheid Maxine Meiland. Ja. Over haar biografie, misbruikt, ontspoord en nu gelukkig. Mijn moeder zei laatst nog tegen mij, je zit nou op je hoogtepunt. En oud-wielrenner en commentator Maarten Ducro. Ik ga gewoon uit het raam hangen, dan kan ik het jullie vertellen. Volgende week neemt hij afscheid als wielercommentator bij de NOS. Ik zie nog niks. Maxine Meiland en Maarten Ducro. Ja, er komt er een. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18+, speel bewust.

Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst. Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt. Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. En daarin gaan we praten over de opvallendste zaken uit het nieuws van deze week. Er zijn er nog best veel hoor. De padstelling in de politiek, supportersgeweld, grenzen aan de groei van Schiphol. En vergeet het niet, het is paas. Bij ons aan tafel politiek watcher Julia Wouters, schrijver en journalist Ronit Palasch en theoloog en hoogleraar Bert-Jan Lietaert Peer Bolten. Maar het is na tienen, dus eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Oranje Leeuwinnen hebben vanavond een minimale nederlaag geleden tegen Duitsland. Het buurland was in Sittard met 1-0 te sterk voor de ploeg van Andries Jonker. De goal die werd gemaakt door Sidney Loman. Het werd 0-1. PEC Zwolle is niet gepromoveerd naar de Eredivisie. Bij een overwinning op Eindhoven en puntverlies van Almere zou het zover zijn. Maar het feestje werd uitgesteld, want PEC verloor met 4-2 bij Eindhoven. En ook bij een overwinning waren ze niet gepromoveerd, want Almere City won met 2-1 van Jong AZ. Groningen-Utrecht 1-2 was het vlak voor het nieuws. Jan Vincent van Zuiden, is het al afgelopen? Nee, het is nog altijd niet afgelopen. We zitten in de blessuretijd. Er zijn 6 minuten bijgekomen. Maar we hebben 2 blessures gehad. Eentje bij de keeper van FC Groningen, Michael Verrips. En nu eentje bij Bart Ramselaar van FC Utrecht. Dus het spel heeft weer minuten stilgelegen. Er is weinig gespeeld nog. Het staat nog altijd 2-1 voor FC Utrecht. Ja, Groningen gaat richting zijn 19e verlies van dit seizoen in 28 wedstrijden. Ja, alleen in het seizoen 73-74 toen hadden ze nog meer nederlagen. Dat waren de 20 en dat leidde tot degradatie. Ja, dit lijkt ook tot degradatie te gaan leiden dit seizoen voor FC Groningen. Het spel wordt zo dadelijk hervat met een scheidsrechtersbal voor Jeroen Manschot. Is het Barkas die de bal krijgt. Maar ja, Groningen had de bal. Daarom wordt er nu boe geroepen vanaf de tribunes. Want Groningen was in de aanval. En die zeggen nu ja, wij hadden die bal eigenlijk terug moeten hebben. Maar ja, blijkbaar werkt Utrecht daar niet aan mee. Is er ook weinig protest van de spelers. Dus het zal allemaal wel goed zijn. Zitten we echt in de dying seconds van deze wedstrijd. De vraag is, hoe lang laat Jeroen Manschot nog doorspelen? De blessuretijd loopt dus. Heeft dus wel een aantal minuten stilgelegen weer. Dus hij zal er nog wel wat bijtrekken. Maar heel veel zal het FC Groningen niet meer helpen. Die pompen de bal nu nog een keer naar voren toe. Met Dankerlui. Dan gaat Manu erachteraan. Die beukt zijn tegenstander omver. Dat is van de Hoorn. Frustratie, onbegrip bij het publiek in Groningen. Dat zich wel netjes gedraagt vanavond zoals het hoort. Zo zou ik zeggen. Dat is ook wel eens anders geweest dit seizoen. Maar vanavond houden ze zich in. Kunnen ze hun frustraties verkroppen. En gedragen ze zich goed. Is het nu een vrije trap voor FC Utrecht. Dat de secondes vol probeert te spelen. Die hebben ook wel weer zin in een overwinning. Die winnen ook niet heel vaak de laatste weken. En met deze 3 punten gaan zij weer een stap dichter bij de play-offs om Europees voetbal komen. Barkas, de doelman, neemt zijn tijd voor deze spelhervatting. Het duurt allemaal erg lang in deze blessuretijd. De eerste helft kwamen er 10 minuten bij. We zitten nu in de 8e minuut van de blessuretijd. Ik kijk nog maar eens naar Jeroen Manschot. Hoe lang laat hij nog doorspelen? Hij heeft, lijkt het, zijn fluit al in de mond om er een einde aan te maken aan deze wedstrijd. Maar laat toch nog even doorgaan met Matt, de verdediger van FC Groningen. Bal gaat nog een keer naar voren toe via Balker. Die zoekt dan de aanvallers. Ricardo Pepi, de topscorer, niet in het stuk voorgekomen. En daar is het laatste fluitsignaal. Het is weer een nederlaag voor FC Groningen. Die degradatie die komt nu toch echt heel dichtbij. Utrecht wint met 2-1 in Euroborg. Een paar berichten nog. Feyenoord speelt alle resterende thuiswedstrijden van het Eredivisie-seizoen met netten om het hele veld. In de bekerwedstrijd tegen Ajax was aan één kant het netje opengelaten vanwege de tv-camera's. En uitgerekend van die kant kreeg Klaassen een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid. Niels Kerstholt blijft ook de komende 3 jaar de bondscoach van de Nederlandse shorttrackploeg. De KNSB heeft zijn contract verlengd tot medio 2026. Kerstholt werd vorig jaar aangesteld als vervanger van Jeroen Otter. De roep om de terugkeer van Otter was groot, maar die komt er dus niet. Otter wordt coach van coaches bij NOC-NSF. Marit Steenberg en Tess Schout hebben bij kwalificatiewedstrijden voor het WK op de Olympische Spelen in Eindhoven allebei een Nederlands record gezwommen. Steenberg zwom een record op de 400 meter wisselslag. En Schout deed het op de 200 meter wisselslag op een lekker moment, zegt ze. Het is nu 1,5 jaar tot de Spelen. Dit is wel het moment om, zeg maar, stappen te maken en te laten zien van wat je kan, zeg maar. Dus ja. Tot slot nieuws over Toon Gerbrands. Hij gaat aan de slag als adviseur bij Vitesse. De oud-bestuurder van AZ en PSV gaat volgens Vitesse zijn ervaring inzetten om de interim-directeur Peter Rovers en de rest van de organisatie tot het eind van het seizoen ook te coachen. Ja, nou, we zijn even op met die sporten. Gaan we eens eventjes over de grote zaken praten. We beginnen aan ons nieuwsforum met Julia Wouters, Roniek Palasje en Bert-Jan Lietaert Peerbolt. Welkom nogmaals allemaal. Goedenavond. Ik zei het al, het is Goede Vrijdag en dus bijna Pasen. En voor christenen is dat een belangrijke periode vanwege het herdenken van de kruising en de opstanding van Jezus. Maar ook een tijd van bezinning en samen zijn van de Matthäus Passion bijvoorbeeld. En ook de terugkeer van de paus uit het ziekenhuis. Bert-Jan, jij postte een filmpje van paus Franciscus. Ja, dat was heel bijzonder. Even luisteren, een stukje. Nou, het beeld was beter dan het geluid. Ja, we hoorden heel veel klikken. Ja, wat je hier hoort is, Franciscus komt het ziekenhuis uit en hij komt daar een echtpaar tegen. En dat echtpaar is volledig in tranen, want die hebben net die ochtend hun dochter van 5 verloren. Die is overleden. En Franciscus troost hen en bidt met hen. En vervolgens, nadat ik dat filmpje had gepost, ik vond het een heel ontroerend moment, kwam ik erachter dat een paar jaar geleden Franciscus hetzelfde echtpaar had ontmoet. Oh. En dat kind, dat was dus ernstig ziek, toen had gezegend en gezalfd. Hoe is het nou toch in hemelsnaam mogelijk dat op het moment dat de paus het ziekenhuis verlaat, dat precies op dat moment precies datzelfde echtpaar daar staat nadat ze hun kind verloren zijn? Heel bijzonder moment. Paasteek. Zou kunnen. Sluit het niet uit. Dus wat betekent Pasen voor jou? Ja, kijk, Pasen is het feest van de christenen. En dat gaat terug op het Joodse Pesachfeest, de bevrijding uit Egypte. Pasen is zeg maar de christelijke opvolger van het Joodse Pesachfeest geworden, omdat Jezus stierf met Pesach in of rond het jaar 30. Berichten zijn dat zijn leerlingen hem vervolgens levend hebben gezien. Dus het paasfeest in de christelijke traditie is het feest van de overwinning van het leven op de dood. Het is niet helemaal toevallig dat het feest van de bevrijding uit Egypte, dus Pesach, het Joodse feest, en het christelijke paasfeest allebei in het voorjaar vallen. Mm-hmm. Het is het moment dat de natuur wakker wordt en het leven in de natuur het wint van de dood van de winter. Loop je dan ook nu echt vrolijk door de natuur en dat je denkt, het nieuwe leven begint weer? Of hoe krijg je dat uitwerking nou, in je ja, eigen leven? Dat heb ik wel. Als de zon weer schijnt, ik denk niet dat ik de enige ben, als die vermaledijde regenbuien weg zijn en de zon schijnt weer en het is weer lekker buiten, ja, dan loop ik wel een stuk vrolijker weer naar buiten. Dus ik zie de hele wereld dan wel opleven. Ik denk dat Pasen voor heel veel mensen eigenlijk die betekenis van de overwinning van het leven op de dood wel verloren heeft. Mm-hmm. En dat het nu voor heel veel mensen een feest is van Pasen. Eitjes en paashazen en meubelboulevards. Ja, hoe vind je het zelf? Ook bij de IKEA? Of, nou, kijk, normaal gesproken, ik ben actief in de kerk. Ja. Dus ik ga graag naar de kerk met Pasen, Witte Donderdag. Alleen kon ik gisteren niet, want ik had even niet opgelet bij het boeken van tickets voor een concert. Ja. Niet gezien dat het Witte Donderdag was. Vanavond kan ik niet, want ik zit hier. Morgenavond kan ik niet, want ik heb een familieafspraak. Dus het valt dit jaar een beetje in het water. Dus eerste paasdag ga je nog wel. Precies, ik ga eerst de paasdag even naar de kerk. Okay. Roniet, jij bent vandaag naar de Matthäus Passion geweest. Ja. De een van de prominentere in Naarden. Klopt zo, ongeveer. Zullen we hier nog 3 uur naar luisteren? Ja, het is wel heel bruut om dat te zeggen. Ja, dat kan eigenlijk. We kunnen naar huis. Het is schitterend natuurlijk. Van Bach. Hoe was het om daar te zijn? Ja, het is echt een prachtige traditie, vind ik. Eentje waar ik nog niet heel lang deel van uitmaak. Maar het is zo bijzonder. Het is ook heel Hollands eigenlijk, hè, die traditie om de Matthäus te gaan luisteren. En die zijn er op heel veel verschillende plekken, in heel veel kerken, maar ook gewoon in concertgebouwen en andere concertzalen. En in Naarden is natuurlijk de prominente dag, voornamelijk vandaag, want dat is de dag van het kabinet. Het kabinet zat er, ja, dus ik zag af en toe Rutte langskomen op een schermpje. Maar het was gewoon fantastisch. Het is echt iets om zo. Ik kijk er al weken van tevoren naar uit. En want jij bent zelf hebt een Joodse achtergrond. Ja, ik ben gewoon Joods. Oké, je bent Joods. Joodse achtergrond altijd. Ja. Hoe maakt het uit in hoe je het beleeft? Nou ja, het is heel grappig, want ik heb gisteren gisteravond en eergisteravond een cijderavond gehad. Dat doen Joden met Pesach. En eigenlijk mag ik hier dus ook helemaal niet zitten. Maar ik ben niet religieus verder. Maar als dat wel zo was geweest, had ik hier niet mogen zeggen. Want het is een feestdag en dan mag je niet met de auto of met de trein of dat soort dingen. Maar gisteren zat ik dus helemaal nog ondergedompeld in de Joodse traditie. En ik vind het dus heel prettig dat ik op enig moment mijn ogen heb kunnen openen. En ook een andere traditie heb kunnen omarmen. Want eigenlijk is de default bij Joden, met name traditionele religieuze Joden, van nou, naar de Matthäuspassion ga je gewoon niet. Dat is een antisemitisch stuk. Echt no way. Maar en hoe vier je dan, zeg maar, cultureel Pascha of Pesach, zeg maar, in de Joodse traditie? Nou ja, ik vier wel meer dan cultureel. Dus ik doe het. Ik kom uit een religieus huis. Dus het is binnen de religieuze traditie. Dus wij hebben echt de hele alles erop en eraan gedaan. Gisteren en eergisteren. Zo. Julia, wat doe jij met de Pasen? Hoe vier jij Pasen? Nou, ik kom uit een amalgaantje van culturen. Dus een beetje Joods. Mijn van moederskant. Mijn moeders moeder was een vader Jood. Die hebben zich toen tot de Pinkstergemeenschap bekeerd. Mijn vader komt uit een heel katholiek nest. En mijn ouders hadden in ieder geval de som van al deze delen was dat ze mij heel erg anti-religieus hebben opgevoed. Dus dat betekent dat wij vierden nog net Sinterklaas. Terwijl mijn vader dan altijd bromde dat je een man in een jurk niet moest vertrouwen. En dat was het wel. Dus ja, Pasen. Grappig genoeg, ik heb op een openbare school gezeten waar we wel palm palm Pasen zongen met een broodje eraan. Maar zonder enige context waar dat vandaan kwam. En heeft het nu voor jou enige context? Of is het gewoon paasuitje gezellig met de familie? Nou, toen de kinderen klein waren, gingen we wel eitjes verstoppen met de kinderen van het park waar ik woon. En nu heb ik twee lamlendige pubers die niet van hun mobiele telefoon af zijn. Dus nu gaat om half drie een eitje eten. Nee, dat gaat gewoon, we doen helemaal niks. En als je al die Matthäus net hoort, dat prachtige stukje muziek, denk je dan, dat moet ik meemaken? Of, Ik wil dat heel graag een keer meemaken, maar ik wou dan heel graag een instapmodelletje. Dus stel je nou voor ik niks vind en daar dan 3,5 uur nou, zit. Nee, en kijk, maar dat is zo mooi aan Goeie Vrijdag in Naarden. Dat is in twee delen verdeeld. En tussendoor heb je een lunch. Dus als het je niet bevalt, kun je gewoon anderhalf uur weg. Dan ga je gewoon bij de break eruit. Is drie uur al te veel van om het risico te nemen? Het is te weinig. Nou, mijn moeder heeft mij ooit voor het eerst meegenomen naar de Matthäuspassion toen ik 13 was. En toen dacht ik, dit nooit meer. Ja? En ik wil eigenlijk gewoon elk jaar weer. We herdenken dus de herijzenis. Daar kijkt het. Ik hoop dat het kabinet goed heeft opgelet daar in Naarden. Want die hebben ook een herijzenis nodig. We beleefden deze week namelijk een heftig debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Het kabinet Rutte 4 mag wel door, maar bijna de volledige oppositie was erg kritisch en steunde ook een motie van wantrouwen. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen op in het kabinet en gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega Kuiken, Van der Plas, Ouwehand, Azarkan, Wilders en Omtzigt. Voorzitter, de facto is het kabinet al gevallen. En ze doen nog een ultieme poging om het CDA erbij te houden. Maar daarmee is Nederland niet gediend. Motie van wantrouwen, die zijn op zich aan de orde van de dag in de Tweede Kamer, Julia. Maakt het dan extra uit dat deze van GroenLinks-kleider Jesse Klaver kwam? Nou, kijk, iedereen die zegt dat hij de hele dag dat debat gevolgd heeft, die liegt natuurlijk, want dat is gewoon menselijk niet mogelijk. Ik zelf kijk altijd bij debat direct, skip ik. Dus ik zorg dat ik altijd een uurtje achter aanhoud en dan ga ik er zo, zepper doorheen, maar. Ja. En dan, nou ja, ik lag al heerlijk te slapen toen deze motie in stemming gebracht werd. En dan vind ik het heel fijn om de volgende dag juist die stemverklaringen te kijken. En dan zie je sommige partijen die, nou ja, die eten een motie van wantrouwen voor ontbijt, lunch en avondeten. En sommige partijen vinden dat echt heel moeilijk. Mm-hmm. En dan vind ik het heel mooi om naar de redenatie te luisteren waarom ze dat doen. En als je daarnaar luistert, dan is het echt wel heftig. Want er zijn dus partijen die dat met ontzettend veel lood in hun schoenen doen. Die dat echt een heel zware maatregel vinden. En ja, daar zit natuurlijk de zwaarte in. Dus niet Wilders die dat altijd doet. Ja. Dus dat was pittig. Ik moest ook meteen denken aan dat GroenLinks en PvdA als een belangrijke partner, of in ieder geval potentiële partner, wordt gezien in de nieuwe Eerste Kamer. Kun je dan nu politieke samenwerking ook uitsluiten tussen het kabinet en GroenLinks en de Partij van de Arbeid? Nee, volgens mij niet. Want je wil graag dat het kabinet opstapt, omdat ze elkaar in een soort van wurggreep houden. Dan ga je niet diezelfde wurggreep toepassen als je de kans hebt om wel beweging voor elkaar te krijgen. He, dus je kan denken, dit is niet mijn kabinet. En ik vind het vreselijk wat ze doen. Maar als je erin zit voor de knikkers en niet voor het spel, als je echt wat wil veranderen, dan zal je proberen om het beleid te beïnvloeden en jouw kant op te trekken. Bert-Jan, we kijken ook met jou even naar het CDA. Die willen niet een datum afspreken, maar wel het tempo aanhouden om een eerdere datum te halen, zeg maar. Ik het goed begrijp. Het is fijn om vrijdagavond 9:15 nog even een hoofdpijndossier te zien langskomen. Ik zal maar eerlijk opbiechten, ik ben actief lid van het CDA. Ik leidde hem ook vriendelijk in voor je, maar de vraag is of jij het misschien wel snapt. Ik waardeer dat zeer. Kijk, het pijnlijke is natuurlijk dat het CDA de afgelopen jaren bezig is geweest met een soort politieke euthanasie. En de ene fout op de andere fout stapelt, wat mij in dit geval heel erg verbaast. Dat is de expliciete stellingname na de verkiezingen. Ik had dat eerder voor de verkiezingen verwacht. Want het is electoraal ontzettend onhandig om dit na de verkiezingen te doen. Dus ik heb het gevoel dat ze eigenlijk gewoon niet goed weten waar ze staan op dit moment. En dat boezemt mij weinig vertrouwen in voor de toekomst. Zeker voor dit kabinet. Want ik zou ook denken, voor de verkiezingen moet je dus een stelling innemen. Ja. En dat doen ze nu ook niet. Nee, ook dat. Dus ik zit echt heel erg geconcentreerd te luisteren van wat willen ze nou? Maar ik kom er niet uit. Ze blijven samen met D66 aan één tafel. Ja, maar dat gaat niet heel lang meer duren, denk ik. Nee, ik schat de kans niet groot in dat dit kabinet de zomer overleeft. Deel je die analyse, Ronit? Ja, ik denk inderdaad dat er niet heel veel nog moet gebeuren, wil het kabinet vallen. Het zou misschien ook een goed idee zijn. Maar tegelijkertijd ook weer niet, want dan krijg je weer dat eindeloze geformeer. Dan ben je weer 1,5 jaar verder voordat mensen elkaar weer vinden. Dus het is een soort impasse die bijna niet te doorbreken lijkt. En zou je kunnen zeggen, van die 4 coalitiepartijen heeft niemand er belang bij om nu nieuwe verkiezingen te krijgen? Nee, want daar lijkt het natuurlijk klopt. Dat is nou precies het droevige. Als er één ding is waar dit kabinet nog steeds heel goed in is, is het overeind blijven. Dus politieke machtsmachinaties doen om te zorgen dat ze de gelederen gesloten houden om de vijand buiten de poorten te houden. Voor de rest krijgen ze niet eens de btw-verlaging op groente en fruit voor elkaar. Dus wat in mijn ogen een super simpele maatregel is. Het is heel ingewikkeld. Als je niet weet wat groente en fruit is, dan wordt het heel lastig. En vandaar verder. Dus maar dit kunnen ze heel goed. Maar jij zegt eigenlijk, dit is machtspolitiek en het heeft niks meer met de inhoudelijke politiek te maken. Ze hebben heel duidelijk gedacht, hoe kunnen we zorgen dat misschien als al die provincies daar gaan formeren, dat ze er zelf ook wel achter komen dat het ingewikkelder is om iets te doen dan het erover te hebben. En misschien wordt dan de soep niet zo heet opgediend als die gegeten. Nee, niet zo heet gegeten. Als het wordt daar opgediend. Zit natuurlijk wel echt het punt. Maar zeg dat dan. Wees dan eerlijk, zeg dan van BBB is nu heel populair geworden met allemaal dingen roepen waar wij ook wel voor zijn, maar waarvan we weten dat het niet kan. Dus kom erop, laat maar zien. In zekere zin is dat ook een soort koekje van eigen deeg nu geweest. Ja. Ook met die motie van wantrouwen. Want dat heeft Rutte destijds bij Balkenende gedaan. Nou, kom op, regeren of kop houden. Dat is dus nu precies gaande bij hem. Oké, maar ik heb een hele week gehoord hoe we in deze uitzichtloze situatie zitten. Ik bedoel, die partijen hebben electorale belangen, de coalitiepartijen. Ondertussen komen ze de politiek niet uit. Maar stel dan dat jullie in de schoenen van Rutte, Kaag, Hoekstra of Bikker staan. Wat moeten ze doen? Een compromis sluiten, lijkt mij. Dat is de enige manier om hier uit te komen. Mm-hmm. Kijk, het gezamenlijke belang is inderdaad. Hoe moet dat compromis er dan uitzien? Ik schat in dat de poging gedaan zal worden om 2030 los te laten. En de uiteindelijke uitvoering van de besluiten neer te leggen bij de provincies. Dan schuif je het probleem van je eigen bord af naar de provincies, waar het ook hoort te liggen, denk ik. Volgens mij heeft het daar al altijd gelegen. Dus dit is zo'n clusterfuck. Toen dit... Hallo, luisteraars. Ja, toen de regering... Nou, was dat geen... Clusterfuck, dat kan nog wel. Jij bent ook niet aan Pasen, dus het kan gewoon. Ik ben wel benieuwd naar de Nederlandse vertaling. Ik heb ondertitels nodig. Alles wat verkeerd kon gaan, is verkeerd gegaan. In het regeerakkoord stond gewoon dat de uitvoering bij de provincie zou liggen. En dat zij een enorme sloot geld zouden hebben. En dat ze met een woest aantrekkelijke uitkoopregeling kwam. En het kabinet heeft gewoon nog steeds zijn eigen huiswerk niet gedaan. Dus de provincie kunnen niks. En iedereen zit naar elkaar te kijken. En tegelijkertijd blijven die problemen dus reëel. En die zijn niet zomaar voorbij. Dus... Maar toch, gisteren was er ministerraad. En die ministers hadden allemaal een cursus gedaan om optimisme uit te stralen. En en aan de slag te willen gaan. Zo kwamen ze naar buiten. We gaan gewoon aan de slag. Ik ben hard bezig met een portefeuille waar ik wil dat Nederland gewoon economisch goed draait. En waar ik me echt op richt is ook de positieve signalen, de gebiedsprocessen die draaien, de boeren die willen, om samen met hun die eerste stappen te zetten die zo hard nodig zijn. We zijn aangesteld om te doen wat er moet gebeuren. Er is een grote bereidheid om er met elkaar uit te komen en dat zijn we aan het doen. Nou. Er is er nog vertrouwen in. Ja. Jullie maken je echt zorgen om niks, volgens mij. Ja, dit is allemaal heerlijke holle frazen. Kan een kruiker. Ja. Kun je als minister niks anders zeggen dan dit? Nee, en bovendien, dat herken ik ook wel in de periode dat het PvdA de verkiezingen had verloren in 2017. Toen duurde het nog 7 maanden voordat er een nieuw kabinet zat. En die 7 maanden zijn alle vakministers gewoon heel toegewijd doorgegaan met hun werk. Ja. Dat is ook, weet je, wordt in zo'n ministerie word je ook gewoon ingekapseld in je eigen opdracht. Mm-hmm. En die ga je dus gewoon heel blijmoedig uit proberen te voeren nog steeds. Nou, Ronit, jij hebt er geen zin in, maar krijgen we gewoon dit jaar nog verkiezingen, denk je? Ook al even gaan we lekker gezellig formeren. Ja, ik acht het niet uitgesloten dat het kabinet valt. Dus dan zou dat ja betekenen. Ja. Maar de hel wacht ons dan. Ja, je moet er niet aan denken. Nee, ik moet er echt niet aan denken. Julia, ik wil jouw voorspelling dan ook wel horen eigenlijk. Nou, ik denk er eigenlijk net zo over als Ronit. Behalve dan dat ik af en toe iets vrolijker erover probeer te denken. Ik denk, dit werkt ook niet meer. Dus misschien... En dan bedoel je niet maar wat is dan het alternatief? Kabinet? Nou, weet ik niet. Nee. Dus daar mag je voor stemmen. Chaos, maar misschien daar mag je voor stemmen. Daar maak ik me heel juist zo'n zorgen over wat er dan gebeurt. Nou, kijk, Mark Rutte heeft nog steeds alle verkiezingen nog gewonnen. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat... Niet zozeer Mark Rutte zelf als persoon, maar als je al zo lang zo goed bent geworden in het politieke spel, dan ben je niet meer bezig met echte problemen oplossen. Dan ben je al heel tevreden dat je weer een debat goed gedaan hebt. En dus als hij weg is, misschien dat er dan weer wat gaat bewegen. Bert-Jan, tot slot, als actief CDA-lid, dan zeg ik het ook niet meer hoor, maar heb je nog één tip voor je eigen partij? De gelederen sluiten. Dat lijkt mij heel verstandig. En terug naar de grondslagen van de partij. En dat betekent in het kabinet nu je poot stijf houden of toch een beetje inschikken? Ik denk de poot stijf houden en vervolgens vooral heel goed luisteren naar je eigen achterban. Want daar is iets verschrikkelijks gebeurd. Niet alleen bij het CDA. De politiek is heel erg losgezongen geraakt van de achterbanden en van de samenleving. En dat is echt heel ernstig fout. Dat zit hem niet in een jaartal, hè? Nee. We hadden nog ander politiek nieuws. Bij Forum voor Democratie heerste jarenlang intimiderende en onveilige werksfeer, schrijft het Algemeen Dagblad op basis van verklaringen van oud-medewerkers. Ex-Forum voor Democratieërs die zich negatief over de partij uitlieten, werden bedreigd met boetes tot wel €170.000. Partijleider Baudet zou te veel drinken, racistische apps hebben gestuurd, flessen naar een medewerker hebben gegooid en een ander een pornofilmpje hebben gestuurd. Het is nogal wat. Ronit, wat denk jij? Wat moet je überhaupt van denken als je dit leest? Ja, daar gaan we weer. Ja. Het is, je ziet nu, ik heb er zelf een groot stuk over geschreven vorig jaar juni over grensoverschrijdend gedrag. Bij de uitgeverij. Bij een uitgeverij waar ik werkte. Het zijn steeds dezelfde profielen van mensen bij wie dat gebeurt. Dus het zijn sterk narcistische persoonlijkheden. Mensen die inderdaad geen tegenspraak dulden. Die iemand als een verrader zien op het moment dat er wordt ingegaan tegen de... Daar heersen de normen en wat die meer zei. En dat geldt natuurlijk ook voor Baudet. Dus in zekere zin staat hij gewoon in een... gewoon niet, maar hij staat in een traditie van mensen... Het zijn niet altijd mannen trouwens... die zich zo gedragen. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Dat is heel erg. En wat er dan altijd gebeurt, ook die reactie van Baudet in het stuk... Het is echt weerzinwekkend, weet je. Ja, iedereen, het is allemaal zo wegwuivend. Ja, iedereen kan zich geïntimideerd voelen. Nou, er zijn ook wel gewoon echt dingen aan te wijzen wanneer dat gewoon zo is. Wanneer er geen sprake is van grijs gebied, zou ik maar zeggen. En bovendien, wat wil je met zo'n opmerking? Het is heel kwalijk als mensen in angst naar hun werk gaan. Want daar komt het op neer. Dat iemand dus elke dag in angst naar zijn werk gaat. En dat iemand ermee wegkomt. En dat dan iedereen gaat zeggen, ja, nou, het verbaast me niets. Of iedereen weet het altijd al. Dat is altijd hetzelfde patroon. Dus bij al die verhalen, of het nou de Wereld Draait Door is, of Mijn Uitgeverij, of The Voice, of whatever, iedereen weet het altijd al. Maar hoe kan je het dan, als in dit geval de dader, want Thierry Baudet wordt met verschillende verklaringen zwart op wit staat wat hij heeft gedaan. Er zijn ook directe bronnen geraadpleegd, meerdere getuigenverklaringen. Mm. Hij zegt, het is niet gebeurd. Hoe kun je het dan ooit oplossen als de erkenning er al niet is? Door een dossier. Zoiets moet een dossier opbouwen. Dus je hebt, maar dan moeten er onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn. Ja, in dat stuk las ik dat iemand zich dan beklaagd heeft bij Khadija Ariep, die van hetzelfde is beschuldigd, wel in mindere mate. Maar het is natuurlijk, haar reactie was: waarom werk je hier nog? En meld je ziek. Maar dan wordt er dus altijd iets gevraagd van de persoon die zich beklaagt en die is eigenlijk het slachtoffer is van tyranniek gedrag, in plaats van dat de persoon die zich zo misdraagt erop wordt aangesproken. Nou, het lijkt me dat we dat een beetje moeten gaan omdraaien. Maar in de politiek is het ingewikkeld, hoor. Want Khadija Ariep heeft niets te zeggen over hoe het er aan toe gaat. Zij in de is ook fractie. Geen onafhankelijke vertrouwenspersoon in die zin. Maar zij heeft ook geen positie om iets te doen. En het moeilijke is, bij heel veel van die deze zaken, is het dat er een structuur omheen is die dat mede mogelijk maakt. Hè. Dus ik zeg altijd, er is iemand een monster. En dan lopen er allemaal mensen met stoffer en blikjes daarachteraan. Maar Forum voor Democratie is Thierry Baudet. Ja. Hij heeft zichzelf een keer afgesplitst en opgeheven en toen weer door begonnen. Hij is de partij. En dus iedereen die zich bij die partij aansluit, sluit zich aan bij hem. En ik vind een groot verschil met Thierry Baudet en heel veel van die andere gevallen is, hij is on camera ook zo. Dus het is niet heel verbazingwekkend dat hij dat achter gesloten deuren ook daar een versie van is. Maar wat ik niet snap is, als je zegt het is niet verbazingwekkend, wat wil je daarmee zeggen? Dat we toch allemaal zien wie die is en hoe die is. Ja, maar dus dat maakt het niet goed. Dat maakt het eigenlijk nog erger dan toch? Ja, maar ik denk altijd, what you see is what you get bij hem. Bert-Jan, dit is een hele extreme vorm bij Forum voor Democratie. Maar we zien het in heel veel organisaties. Is eigenlijk daar waar macht is. En keren mensen zich naar de macht en ondersteunen die dan uiteindelijk? Ik ben vertrouwenspersoon integriteit op mijn faculteit aan de Vrije Universiteit. En ik herken wel het een en ander. Dat patroon element, dat is een heel belangrijk element. Tweede element is dat de melder eigenlijk altijd de underdog is en blijft. Dus als ik soms wel eens, dat gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar soms wel eens meldingen krijg van bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan zeg ik altijd, doe daar nou een officiële melding van, want dan bouw je een patroon, een dossier op. En dat dossier, dat kun je op een gegeven moment nodig hebben om iemand echt aan te spreken. Alleen, wie moet er bij Forum voor Democratie een dossier opbouwen? Ik ben blij dat het in de media ligt. Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel zaken bekend. Ik geef ook veel aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. Heb jij het, als je dan de zaak als vertrouwenspersoon overziet, het idee dat er in cultuur wat begint te veranderen, dat het een positief effect heeft? Nee, ik heb het idee dat overal waar machtsverhoudingen zijn en waar hiërarchie heerst, dit risico bestaat. Mm-hmm. En als er een risico bestaat, dan zal het dus ook gebeuren. Maar de maatschappelijke afstraffing is wel in een andere richting zich aan het bewegen. Wat wij nu wel of niet accepteren is wel op een andere, dat is wel een punt. Dat is wel een verandering, dat wel een hoor. Punt. Dat is wel een punt. Maar het gedrag verandert nog niet voldoende. Nee. Laten we dan met de positieve richtingsverandering eens even dit half uurtje sluiten. NPO Radio 1. Want het is 1 over half 11 en Jan van der Put is hier met het NOS-journaal. Op de boulevard van Tel Aviv in Israël is een auto ingereden op een groep buitenlandse toeristen. En er werden mensen beschoten. Er viel 1 dode, 7 mensen raakten gewond. De bestuurder is doodgeschoten. En het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een terroristische aanval. Syrische aardbevingsslachtoffers maken vrijwel geen kans om naar Nederland te komen. Volgens migratieadvocaten zijn tot nu toe maar 4 visumaanvragen goedgekeurd. Syriërs kunnen in eigen land maar moeilijk aan een paspoort komen en dat is wel nodig. Philips roept opnieuw slaapapneuapparaten terug in de VS en in Frankrijk. De ruim 1200 Dreamstation-apparaten waren eerder al gerepareerd omdat er problemen mee waren. En verkopers van e-sigaretten stappen naar de rechter om het komende verbod op smaakjes voor e-sigaretten te voorkomen. Vanaf 1 oktober mogen die sigaretten alleen naar tabak smaken en niet meer naar smaakjes die jongeren lekker vinden. Langs de lijn en omsteken. We gaan verder met ons nieuwsforum met Ronit Palasch, Julia Wouters en Bert-Jan Lietaert, Peer Bolten. En we gaan het hebben over dit programma. En het zal vast niet precies zo klinken, maar de talentenjacht gaat wel terugkeren in een iets ander jasje. Het gaat dan er een beetje blauw uitzien. En het programma heet The Talent Scouts. De nieuwe zangshow is inmiddels grotendeels opgenomen en komt deze zomer op de televisie bij SBS6. Vorig jaar sneuvelde de oude versie, die u dus net hoorde, na een schandaal rond grensoverschrijdend gedrag. Toen uitgezocht door Boos van BNN-Vara. Ronit, snap je dan dat er een moment komt dat je als bedrijf denkt, nu moeten we misschien toch eens aan onze opvolger gaan denken? Nou, het lijkt me dat je als bedrijf misschien eerst even voor moet zorgen dat je bedrijf gezond wordt. En zeker dat, met het oog op wat er afgelopen week weer allemaal bleek, met allerlei klachten die gedaan zijn waar helemaal niets mee. Het gaat over ITV dan, toch? Ja. Ja. Daar, en je wil op de een of andere manier toch niet alleen maar het idee geven dat je bezig bent met een succesvol programma, maar ook dat je iets doet met wat er daaromheen gebeurt. Want het is in een hele cultuur. En eigenlijk waar we het net ook al over hadden, is het zo dat er grote namen rondlopen of dat er hiërarchische structuren zijn. En overal waar dat zo is, dan kan er weer zoiets plaatsvinden. Ja, je hebt toch het idee dat een soort van wisseltje wordt gedaan en we gaan gewoon weer vrolijk verder. Ja, wat net zei jij nog hoopvol. De consequenties die eraan verbonden worden maatschappelijk, die zijn wel anders. Maar dat lijkt in dit geval dus eigenlijk niet zo. Want nee, het gaat gewoon vrolijk maar verder. Ik vond toen ook met dat interview met die John de Mol, dat was zo schokkend, zo stuitend van iemand die er tot op het bot niets van begrepen heeft. Mm-hmm. Ja, die mensen hadden toch gewoon naar mij toe kunnen komen. A, hebben die mensen dat dus gedaan? En B, als je dus niet begrijpt dat mensen daar bang voor zijn, vanwege de consequenties, de represailles, de angst die mensen kunnen hebben, ja, dan begrijp je er zo krankzinnig weinig van dat het pijn doet. Maar betekent dat ITV geen talentenjacht meer had mogen maken? Nou ja, tot nooit? Nee. Niet. Bert-Jan? Nou, wat mij betreft mogen ze best een talentenjacht maken, maar ze moeten wel eerst voor een veilige bedrijfscultuur zorgen, lijkt me. Ja. Kijk, zo'n safe space creëren waarbinnen je dan als talent kunt gloriëren, dat is wat zo'n bedrijf zou moeten gaan doen. En of ze dat gaan doen, weet ik niet. Ik heb inderdaad ook met stomme verbazing naar dat interview van John de Mol gekeken. Want ja, de man was zich werkelijk van geen kwaad bewust en dat was nou precies het probleem. Maar hij staat er niet alleen in. Nee, ik heb Jan Slachter weer zien gloriëren bij 19:30... over wat er bij de buren hier bij het Sportjournaal allemaal gebeurt. Er zijn nog steeds heel veel mensen die zeggen, nou, ik weet niet of het allemaal wel waar is. Nee, ik ben benieuwd wat voor baas Jan Slachter zelf is. Ja, daar vertrouw ik helemaal niks van. Zijn deur staat natuurlijk open. Als iemand wat te klagen heeft, dan moeten ze zich natuurlijk bij melden. Heb je daar aanwijzingen voor? Nou, het is gewoon zo dat als iemand zo hoog van de toren blaast en op die manier dat soort wanstaltig gedrag verdedigt, dan heb je vast zelf geen zuiver blazoen, nee. In ieder geval begrijp je het niet als het voor je neus gebeurt. Het is ook heel toondoof. Maar ik vind het ook, we moeten niet net doen alsof het aan het format van het programma lag en dat dat voor altijd vervloekt is. Hè, dus dan zouden we ook geen universiteiten, geen ziekenhuizen, geen politieke partijen. Nee, dan zouden we vergeet vliegtuigen niet. Ja, dan zou de hele boel dicht moeten. Dus wat mij betreft mag dat gewoon doorgaan. Is het dan genoeg dat er nu, ik bedoel, de daders die doen niet meer mee aan het nieuwe programma? Is dat dan daarmee ook afdoende? Nou, ik las in dat stuk dat er een vrouw rondloopt die destijds de klachten in behandeling had moeten nemen en daar iets mee had moeten doen. En die loopt daar nu weer gewoon rond. Dus. Maar nou zal een woordvoerder van het bedrijf, ik verplaats me even, zeggen, ja, maar u hoeft toch ook allemaal niet te kijken. Als u het allemaal zo erg vindt, dan doet u allemaal uw tv uit. Ja, maar het waarschijnlijk gaat om dat is ook een redenatie. Wij kunnen ook gewoon dat programma negeren, maar dat gaat niet gebeuren. Het gaat mij niet om dat programma, het gaat me erom dat daar hele jonge mensen die heel hoopvol zijn over hun toekomst, die zijn per definitie heel erg kwetsbaar. En dan moet je die dus heel erg goed beschermen. En verder, ja, ik keek al niet en ik zal ook naar de opvolging niet kijken, maar dat heeft hier niks mee te maken. Het is gewoon dat dat niet mijn soort programma is. Daar gaat het helemaal niet om. Ik kan me ook zonder ooit naar dat programma gekeken hebben ontzettend druk maken over al die jonge mensen wiens ambities en toekomst daar geknakt is. Ze hebben zelfs een programma over hoe mislukt al die mensen zijn. Hè? Maar daar kijkt niemand naar. Ja, het is een programma over hoe slecht het ze vergaan is. Een groot aantal van deze talenten. Die heb ik even gemist. Ja, dat is geflopt, toch? Dat is een geflopt programma, maar dat ging over heel veel van deze talenten en hoe ze terechtgekomen waren. Het was deze week ook de week van Schiphol. Want de luchthaven kondigde zelf aan om nachtvluchten te gaan schrappen en om privéjets te weren. Maar de rechtbank zette anderzijds voorlopig een streep door de kabinetsplannen om de inkrimping van het totaal aantal vluchten mogelijk te maken. Het rechter oordeelt dat niet de juiste procedure is doorlopen. Volgens de Europese regels had een uitgebreide procedure moeten worden doorlopen om tot deze beslissing te komen. En dat heeft de minister niet gedaan. En het had wel gemoeten, zegt de rechter. Zei Jan van der Kluijt, hij is rechter bij de rechtbank Noord-Holland in het NOS-journaal. Stel, we maken een weegschaal met aan de ene kant werkgelegenheid en reizen en aan de andere kant geluidsoverlast en uitstoot. Waar zitten jullie dan? Voor mij zou dat laatste wel de doorslag geven. Kijk, ik ben heel blij met dat besluit van Schiphol. Ik weet niet wat de redenen ervoor zijn. Misschien is het publicitair, misschien is het wel ook echt bedoeld om de overlast te dempen. Het zou het niet onder druk van de aandeelhouders zijn? Dat is uiteindelijk gewoon de overheid en de gemeente Amsterdam en Rotterdam. Wat er belangrijk aan is, dat is dat een signaal is dat groei niet meer het belangrijkste doel is. En ik denk dat dat iets is wat we ons maatschappelijk als samenleving, als geheel, zouden moeten aantrekken. Groei is zozeer iets wat tussen onze oren zit, maatschappelijk gezien, als belangrijk en het doel van het leven enzovoorts. Dat misschien nu wel het moment gekomen is om te denken, nou, krimp kan ook nog een keer goed zijn. Ietsje minder mag wel. Ronit? Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje gek, want je verplaatst eigenlijk het probleem. Want mensen zijn natuurlijk niet gek. Die denken, nou ja, als ik niet via Schiphol kan vliegen, dan rijd ik naar Brussel of rijd ik naar, weet je. Dus het is geen duurzame oplossing per se. Omdat, zo werkt het niet. Bovendien, als een bevolking groeit, gaat je luchthaven inkrimpen. Het is niet per se heel logisch. Nou ja, investeren in het treinnet zou wel helpen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, jullie maar dan moet je zo'n krankzinnig goede verbinding gaan krijgen. Er zijn al die lieve mensen die nu de trein nemen, die gaan naar Londen. Ja, die zijn dan echt 6 uur bezig met overstappen en wachten. Ja, dan neem je toch een vlucht van 40 minuten. Ja, ik don't blame them. Het zou nog wel eens kunnen meevallen. Oma praat, ik kom nog uit de tijd dat ik ging overal met de trein heen. Omdat het vliegtuig was iets heel exotisch en ontzettend duur. Dus ik ben naar Milaan en naar Zürich. Ik ben zelfs naar Griekenland geweest met de trein. Nou, dat deed inderdaad heel lang over. Was hartstikke leuk. Stapt u onderweg nog eens uit. Dat was gewoon hoe men reisde. En, maar mensen vinden een gesprek op televisie van langer dan 10 minuten al lang. Jawel, maar wat ik heel erg moeilijk vind, hè, ik vind het allemaal heel belangrijk om milieu bewust te zijn. Maar als ik dan kijk naar inderdaad wat een treinticket kost. Ja. En wat een vliegticket is. Ik kan voor een derde van de prijs naar Barcelona vliegen dan dat ik met de trein naar Berlijn ga. En dat schreef. Soort keuzes, die zijn gewoon vies. Maar dit is interessant, want daarmee verplaatsen wij allemaal de keus naar dat iemand anders voor ons dat beter moet regelen. Als er nou die tickets bij je nemen. Dat interessant was van de week ook, hè, dat 50% van de mensen is zich erg bewust van het feit dat we het milieu belasten. En ongeveer 20% van diezelfde mensen handelt er ook naar. Ja, dus maar ik vind, leggen wij de verantwoordelijkheid ook aan deze tafel nu bij de prijs van de tickets, of moeten we er zelf wat aan doen? Nee, maar kijk, wij moeten allemaal er zelf wat aan doen. Maar ik ben niet van verbeter de wereld, begin bij jezelf. Omdat we zijn allemaal, het is geen individueel probleem. En wij zijn allemaal, het vlees is zwak. Als ik kan het 1, 2, 3 keer kan ik het weerstaan. En de vierde keer zit ik toch weer op zo'n EasyJet of zo'n Transavia-vlucht. En toch denk ik niet dat ik heel veel minder gelukkig ben als ik die optie niet meer heb. Dat je gewoon daar weer wat duurzamer mee omgaat. Dat die keuzestress moet worden weggehaald. Nou, keuzestress. Zeg maar. Ja, blijkbaar. Maar mensen zijn er al best wel veel bewuster mee bezig dan doorheen. Maar ik ben er heel erg mee bezig. Toch zit de rest over. Maar het is ook een kwestie van ervaring. Ik had bijvoorbeeld vorig jaar in juli een congres in Salzburg. Ik had een ticket gekocht via Transavia en je raadt het al, vlucht gecanceld. Dus ik ben 14 uur in de trein heen en 15 uur in de trein terug gaan zitten en ik vond het geweldig. En hoeveel heb je daarvoor betaald? Het drievoudige of het viervoudige? Want dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Je dupeert ook heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Hè? Dus nee, maar ik reisde voor mijn werk. Dus vroeger was de trein lang niet zo duur als nu. Ja. Veel comfortabeler met een lekker restaurant waar je heerlijk een glaasje wijn kon zitten drinken. En ik ben even vrienden van het klimaat. Jullie zeggen dat hier wel van die vluchten die gaan naar beneden. Het wordt allemaal een beetje minder populair. Maar de groeicijfers van Schiphol, die zijn er toch niet voor niets? Ja, maar het is ook een hub. Het is een hub. Dus ik bedoel, er komen gewoon allerlei internationale vluchten daar die weer verder gaan. Het groeicijfer aan zich laat toch zien dat jullie een kleine minderheid zijn en dat er ondertussen nog gewoon veel gevlogen zijn. Ja, zijn de meerderheid. Hoor. We zijn de Gideonsbende. Die voorop loopt. En er is ook nog een stevige compensatie van de coronajaren. Dat moet je allemaal niet vergeten. Dus het is in zekere zin niet helemaal representatief. Maar als de krimp vanzelf komt, hoeft het kabinet hem niet te forceren. En dat lijkt me ideaal. De krimp vanuit de consument, bedoel je? Ja, jullie zeggen, ik hoor al veel, dat er veel bewuster mee wordt omgegaan. Nee, maar ik hou er alleen tegenaan dat de groeicijfers iets anders laten zien. Maar het is echt een financiële prikkel en inderdaad efficiency. Dus als jij inderdaad precies wat Julia zegt, als jij 3 keer zoveel voor een treinticket moet betalen, is de kans kleiner dat je doet. Behalve die mensen die echt diehard idealisten zijn. Die gaan nog Je kunt ook nog eraan toevoegen dat bijvoorbeeld voor bedrijven hier ook een optie ligt. Wij hebben aan de universiteit ingesteld dat als je naar een stad reist die je binnen 5 uur met de trein kunt bereiken, mag je niet vliegen. Ja. Nou, dat soort afspraken kun je maatschappelijk maken. Precies, en dat is echt een mooi voorbeeld van hoe bedrijven ook weer of organisaties verantwoordelijkheid kunnen dragen hiervoor. En dat het meer is dan een individuele beslissing, precies, maar dat het echt een incentive is van breed. Dat kweekt ook een zeker bewustzijn. Maar ik denk dat die vluchten die nu de dupe gaan zijn van dat, dus de nachtvluchten, dat zijn de veel vakantievluchten. Mensen met een kleinere portemonnee. Jawel, maar dat zijn de heel veel weekendjes weg ook. Ja. He, en dus als je nu in Amsterdam loopt, dan kan je weer over de hoofd van de mensen lopen. Ja, er zijn zoveel van die steden die ten onder gaan aan al dat weekendtoerisme. Zou helemaal niet zo erg zijn als het zijn ook gewoon Parijzenaars die met de auto komen. Ik heb ook nog één vraag aan jou. Want jij zei, we moeten eens ophouden met die groei zo heilig te maken. We moeten ook gewoon gelijk. Moeten we dan ook zeggen, laten we dan ook de onderwijsuitgaven, de uitgaven op defensie en de uitgaven van de gezondheidszorg ook gewoon, dat moet ook niet meer groeien, het moet allemaal omlaag. Ik denk dat je dat is wat anders dan groei. Eindeloze. Nee, we moeten, als we niet groeien, hebben we minder geld te besteden. Dan komen we ook voor keuzes bij dit soort branches. Kun je niet omheen. Als je een duurzame samenleving wilt inrichten, kom je voor dat soort keuzes te staan. Dat denk ik wel. En ik denk dat het helemaal niet slecht is om daar eens maatschappelijk goed over na te denken. Ik werk nu 15 jaar aan de VU in Amsterdam. Toen ik daar kwam, hadden we iets van 18.000 studenten. We hebben er nu 32.000. Moet dat wel? Geef eens antwoord op die vraag. Nee, dat moet niet. Waarom moet iedereen een academisch diploma halen? We zitten te springen om praktisch opgeleide mensen. Omdat wij met z'n allen doen alsof dat de heilige graal is. Daarom laten we daarmee ophouden. Maar er is al wat meer aan de hand. Als werknemer van een universiteit. Elke ouder is als de dood dat zijn kind later geen huis kan kopen. Ja. Want daar moet je inmiddels flink veel geld voor verdienen. We hebben de hele maatschappij is opgestuurd naar alles is schaars. Ja. En dus is er een grote rat race om zoveel mogelijk geld binnen te hengelen. En dus jouw keuze, misschien kan het allemaal niet meer zo over de top. Het moet er wat minder. Maar besteden we al het geld wat we maken aan de aandeelhouders. Dus heel veel geld gaat in de zak van individuen. Heel veel besluiten worden genomen omdat de aandeelhouder het een goed idee vindt. En misschien, dat is een systeem waar we in gevangen zitten. Dat hoeft niet. Toch is dat wel interessant, want jij zegt die ouders die willen proberen eigenlijk om te voorkomen dat hun kind het slechter krijgt, dat ze minder hebben dan zij zelf. Ja, was het maar zo dat je gewoon überhaupt straks een dak boven je hoofd hebt. Ja. Dus er is een schaarste in woningen, een schaarste in betaal. Dan moeten we dus ook zorgen dat er betaalbare huizen zijn. Ja, want je kan wel collectief armer worden, maar als dat betekent dat je gewoon aan je levensbehoeften niet kan voldoen, dan dus niet. Herverdeling. Ja. Dat is wat ik jou wil zeggen. Ja. Zou ze voor een PvdA-minister hebben gewerkt? Ik hoor ineens de ruil over de tafel gaan. We weten dat jullie allemaal denken, nou, die sport hebben we nog wel gehad vanavond. Maar ja, er was iets rondom het sportveld van de week wat we ook niet kunnen missen. Hè. De halve finale van de KNVB-beker. Gedoe met supporters. Ik ga het nog maar niet eens lezen, anders word ik de 1 miljoenste keer wat er gebeurd is. En maar even luisteren. Het bloed op het hoofd van Klaas is duidelijk zichtbaar. Oh, oh, oh, oh. Het ging, eerlijk gezegd, aan man, het ging zo goed in de Kuip. Maar, en juist op die plek waar geen netten hangen. Dat is het, hè. In die eerste klassieke hingen ze dus overal. Maar nu... En parts op het hoofd van Klaas. En Lindhout zegt, we kappen ermee. We houden ermee op. Ja, ging uiteindelijk toch allemaal weer verder. Voetbalbond heeft inmiddels wel maatregelen genomen. Bert-Jan, eerst zat je te kijken naar die wedstrijd? Ja, ik zat te kijken en ik was met stomheid geslagen. Tegelijkertijd moet ik zeggen, ik kijk altijd wel een beetje met stomheid naar voetbalwedstrijden. Ik ken een heleboel mensen met seizoenkaarten, een heleboel van Ajax en een heleboel van Feyenoord. En wat ik ervan opvang en wat ik ook zelf ervaar als ik eens een keertje in het stadion zit, wat niet zo vaak gebeurt, dat is dat het een soort parallel universum is. Mensen gaan naar het voetbalstadion en daar heerst een sfeer van hier mag alles wat buiten het stadion niet mag. En dat fascineert mij vanuit een soort antropologisch gezichtspunt van waarom hebben mensen dat nodig? Ik zat van de week te kijken en toen dacht ik, die aansteker, ja, weet je, er zijn er zoveel gegooid. Ja. Er is er nou eentje toevallig op het hoofd van Davy Klaassen gekomen. Heel naar. Waar ik echt van over mijn nek ging, waren de beelden van een stadionspeaker die buiten het stadion stond en daar Hamas, alle Joden aan het gas stond te brullen en de hele menigte meekreeg. Dan denk ik, voor straf een weekendje naar Auschwitz op eigen kosten. Maar hoezo ben je nou hier met stomheid over geslagen? Dit is toch gewoon elke weekend? En nu is er toevallig inderdaad een... Ja, ik probeer me eraan te onttrekken. Al, ja, maar het commentaar al, ze hebben de netten weggehaald. Ja, dan krijg je dat. Ja, ik vond het helemaal grappig. Nu wordt de regel dat elke keer als er iemand, een speler, geraakt wordt, wordt het spel stilgelegd. En dat vind ik heel erg geestig, want ik kan helemaal niet mikken. Dus door mij zou dan nooit het spel stilgelegd worden. Je mag twee keer missen of één keer raken. Ja, ik vind echt dat je überhaupt gooit, gaat het toch om? Niet of je iemand raakt. Ik vind, want het is ook niet alleen... Er hangt iets om voetbal heen dat ook al... Kan je nog herinneren toen met corona dat de ouders niet meer mochten kijken? Ja. En dat die kinderen helemaal zeiden, nou, ze vonden het wel lekker rustig. Want dat die ouders ook met zulke jongetjes zonder enig talent en meisjes tegenwoordig staan, die ouders als een gek te gillen. Mm-hmm. Ik weet niet wat het is met voetballen. Ja. En volgens mij is toch, het echt ontzettend jammer. Dan, Ronit, zo'n 20 jaar geleden keken we allemaal naar Engeland, waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurden met voetbal. Die hebben eigenlijk een soort zero-tolerance beleid. Ja, en bijvoorbeeld een alcoholverbod. Alcoholverbod en een aantal hele duidelijke maatregelen. Strafrechtelijke maatregelen bij overtredingen. Dat geluid begint hier nu ook van te krijgen. Jij kijkt me aan, je had wel lang moeten doen. Het lijkt me volstrekt evident. Ik bedoel, dit is al zo lang bezig. En die antisemitische spreekhoren, homofobe spreekhoren, iedereen die doet alsof dat normaal is. Ja, dat hoort. Nou, ik vertelde het net even in de pauze aan jullie, van dat ik een keertje in de arena zat. Per ongeluk, namelijk niet echt dat ik een voetbalfan ben of zo, en dat er iemand achter mij riep, kankerjood! En ik echt met van die enorme ogen daarachter keek van, en dat die gast toen tegen mij zei, ja meisje, dat is nou arenataal. Wel fijn dat jullie je nog zorgen maakten over clusterfuck wel bij de EO. Ja, dat is allemaal een citaat. Ja, hallo. Ik hoop dat je nog leden overhoudt naar deze. Eigenlijk doordat hij dat zei, dacht ik ook van, dat is dus zoals het gaat. Maar die zin, of je dat nou bij grensoverschrijdend gedrag in de televisiewereld of wherever plaatst, bij Thierry Baudet, als je het zinnetje hoort, dit is nou eenmaal zoals het hier gaat, foute boel. Ja. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. We hebben dit forum, hebben we een sportvariant van op maandagavond, het sportforum. Ik durf er best wat geld op in te zetten, dat als we dit onderwerp daar bespreken, dat hoor je vaak vanuit de sportwereld, dat dan gezegd wordt, ja, het is een maatschappelijk probleem, maar het komt ook voor in het voetbal. Nee. Dan wil ik het wel eens aan het nieuws voeren. Het is een voetbalprobleem. Het is een voetbalprobleem. Je ziet het niet bij zwemmen. Je ziet het niet bij hockey. Je ziet het niet bij dammen. Nee, maar het is wel zo. Is dat als je kijkt überhaupt gewoon naar hooligangedrag, is dat dat vaak niet specifiek te maken heeft met, daar heb ik net een heel boek over gelezen, best wel een interessant boek, met dan die sport in het bijzonder. Dus dat gaat over uitlaatkleppen, dat gaat over verbinding zoeken door krankzinnig je te gedragen of whatever. Maar dat doet er niet toe. Het vindt stevast plaats in die ruimte met elkaar. Voor het oog van de camera, voor het oog van iedereen. En we gedogen het. Want het heeft ook zijn voordelen wel namelijk. Want als het in een stadion is, heb je er buiten geen last van. Nee, want dan komen ze naar buiten, dan slopen ze. Maar er zitten ook allemaal jonge kinderen bij die dat gewoon als voorbeeld zien. Wat wij met elkaar tolereren. Ik woon naast het ADO-stadion. En gelukkig is het daar over het algemeen vrij rustig. Maar vorig jaar liep de ME door de straat, brede politie door de straat. Hele wijk was één grote chaos. Ja, dat is gewoon echt niet leuk. Ik ken dit gesprek zolang als ik kan praten, hoor ik dit. En ik vind, weet je, we hebben nou de KNVB heeft dan die One Love band. Maar het gaat niet om een band om je pols, het gaat om show, don't tell. Je moet, als je dus al dat soort spreekkoren... Er was PSV Spakenburg, er was homofobe spreekkoren. Ja. Maar de speler in kwestie had dat niet kwetsend ervaren. Ja. Dus hadden ze net... En dan denk je, dus was het niet erg. Ja, maar dit is wat je... Ook als voorbeeld geeft aan een nieuwe generatie. Van wij gedogen dit, wij faciliteren dit. Slotoplossing aan de enige voetbalfan naast ons aan tafel. Alcoholverbod. Ja, helpt dat absoluut. Echt? Tuurlijk werkt dat. Oké, nou dan gaan we daarmee het weekend in. En sluiten we ook dit nieuwsforum af. Dank jullie wel, politiek watcher Julia Wouters, schrijfster Ronit Palas en theoloog Bert-Jan Lietaart, Peer Bolten. En gezegende paasdagen. Ja, we gaan toch heel fijn. Blijf in zin. We gaan nog heel even over voetbal praten. Want FC Utrecht heeft vanavond dus gewonnen in de Euroborg van Groningen. Dat steeds verder in degradatienood komt. Groningen trainer Van der Ree verscheen afloop voor de microfoon van verslaggever Jan Vincent van Zuiden. Maar... met wat voor een gevoel eigenlijk, trainer? Met een klote gevoel. Ik ging er ook helemaal voor om vandaag 3 punten te halen. Het moest en het zal. En daar hebben we ook alles aan gedaan de afgelopen week om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk staan we 2-1 achter. Of hebben 2-1 verloren. Dus zwaar kloten. Het duurde ook lang voordat jullie uit de kleedkamer weer terugkwamen. Ja, omschrijven. Hoe is het in de kleedkamer nu? Teleurstellend sfeer uiteraard. Mensen die ervan balen dat we niet gewonnen hebben. Want we gingen er allemaal vanuit dat we deze zouden gaan winnen. Daar zijn we vol voor gegaan. En uiteindelijk is het dat niet geworden. Dus ja, een hele teleurstellende sfeer in de kleedkamer. Degradatie komt natuurlijk steeds dichterbij. Ik snap dat er zijn nog 18 punten te halen en er 6 wedstrijden. Maar hoe moeilijk is het? Ja, dat is een hartstikke moeilijke taak, maar die kans is er nog zeker. En daar moeten we nog steeds wel aan vasthouden. Het is 18 punten en het is uithuilen, maar weer opstaan en weer vol voor de 3 punten volgende week gaan. Anders kunnen we nu niet doen. Dat moet en daar moeten we echt vol voor gaan. En hoe hou je de moed erin? Na zo'n wedstrijd is het natuurlijk lastig. Maar morgen moeten we met elkaar praten. We gaan het hierover hebben. En harder trainen. En richting de volgende week. Niet alleen in Groningen was het een teleurstellende avond. Dat gold ook voor de Oranje Vrouwen in Sittard. Want de voetballers van het Nederlands elftal verloren een oefenwedstrijd van Duitsland met 1-0. Desondanks vond bondscoach Jonker dat zijn team een hele goede wedstrijd speelde. Nou... Als je de tegenstand meeneemt wel, ja. Maar qua resultaten natuurlijk niet. Maar ik denk dat we echt een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. We wilden onszelf laten zien dat we de goede weg zijn. Nou, het antwoord hebben we gekregen, dat zijn we. Je miste natuurlijk wel een aantal speelsters. Jackie Groene is er niet bij. Esme Brugs kon vandaag ook niet spelen. Gaat dat nog veel doen met de opstelling zoals je hem vandaag had? Ik denk dat we een kern hebben van op dit moment 15, 16 speelsters die dit niveau aankunnen. Dus het verschil met Duitsland, die hebben er 3-24. Maar ik ben heel verheugd dat er een aantal aan het haken zijn. En dan wordt onze kern ook breder. En dat hebben we nodig. Dinsdag nog een wedstrijd tegen Polen. En dan moet je een WK-selectie gaan maken. Dat is de volgende keer dat jullie bij elkaar zijn. Wat kun je nu nog in de komende maanden? Wat kan er nog vergeleken met vandaag? Nou, de wedstrijd tegen Polen is weer een goed oefenmoment. Dus wat dat betreft kijk ik dan naar uit dat we gelukkig nog een keer kunnen spelen. En dan is ook een heel andere tegenstander van een ander kaliber, maar wel een lastige. Daarna zullen de meiden bij de clubs heel hard moeten werken prijzen te winnen als dat mogelijk is. Ja, vanaf 19 juni hebben we behoorlijk wat tijd om verder te sleutelen aan datgene wat we graag willen laten zien. En dan op de WK gaat het natuurlijk wel om het resultaat. Dan heb je niks aan dit soort wedstrijden, maar het gaat om winnen. Zij Andries Jonker, de bondscoach, in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. En dinsdag dan speelt het Nederlands vrouwenelftal haar volgende oefeninterland. Dan in Rotterdam tegen Polen.